säger vi återigen välkommen till Retroresan. Jag som pratar nu, jag heter Samson och med mig ikväll har jag Anders Brunlöv i sitt pojkrum. Tjena, Samson. Du nämnde tidigare att du sitter alltså exakt på samma position som du spelade Super Metroid första gången. Precis, precis. Nu sitter jag i rätt hörn. Ja. Nu ska vi kolla på film. Jag har ju mitt databord i motsatt hörn, men nu har jag flyttat på den. För det är faktiskt en sån här släpbar sak. Ja, din geografiska position i rummet är förstås viktigt för alla som lyssnar. Ja, jag tänkte gå vidare på en gång. Med oss ikväll har vi också två gäster som vi har, tror jag, hållit ganska hemliga fram till nu. Vi tar och släpper in dem. Med oss ikväll har vi Ludde Lundblad från Svampriket. Hallå, hallå! Tjena Ludde. Tjena Ludde. Vi har även Tove Bengtsson från Svenska Dagbladet. Hallå, hallå! Hej Tove! Skit. Hej Anders! Och hej Ludde och hej Sasa. Jag tror att våra lyssnare är ganska så bekanta med vilka ni är. Men om ni vill så kan ni ju få ge en kort liten presentation. Ludde, vem är du och varför? Vem är jag och varför? Jag är Ludde Lundblad, PR-ansvarig, skribent, videobloggare på svampriket.se. Och har man missat den sidan, då har man ju typ gjort bort sig. Också en jävel på att daska micken i magen. Ja, jag vet. Och det var inte första gången jag gjorde det, kan jag säga. Det har gått så pass långt att min tjej säger att någon gör en Ludde när de härmar det. Tove, vem är du och varför? Ja, jag är spelrecensent på Svenska Dagbladet. Varför? Det är en lång historia, det tänker jag inte dra. Det pysslar jag med. Och jag gillar Twitter också. Och kaffe och öl. Och Final Fantasy. Öl. Och Final Fantasy 7, inte att fylla med. Självklart. Och det här är alltså den mytomspunna Tove som vi har pratat om upprepade gånger tidigare. Som vi har kallat för stalker dessutom. Just ja. Ja, det var lite hedrande faktiskt. Det var det. Detsamma. Jag tyckte det var väldigt hedrande att vi hade en stalker vid namn Tove. Men... Till veckan har vi inte spelat på spel igen, det är två gånger i rad. Jag har semester. Ja, inte jag, men jag är arbetslös, så det är nästan samma sak. Istället ska vi kolla på Street Fighter, långfilmen från 1994 med Jean-Claude Van Damme i huvudrollen. Innan vi gör det dock så ska vi titta in på vårat lyssnarbrev. Och först tittar vi på gameplayer.se, våran forumtråd där. Och där har Björnface skrivit: hallå hallå, svinbra avsnitt ju. Ja, tack tack. Tack tack, framförallt när det inte var någonting egentligen. Ja. Han tycker att vi ska göra en ny podcast som kallas Skitsnack kort och gott. Ja, alltså jag har haft tankar om det. Eller snarare så här typ innan retro, du vet hur spelraden hade. Mm. Innan avsnitt. Där vi bara snackar skit i typ en kvart. För att det verkar vara rätt så många i alla fall. I alla fall de som kommenterar som gillar skiten. Ja, alltså det tycker jag helt klart att vi kanske gör. Ja, fast vi spiker ingenting än så länge. Nej. Han tycker i och för sig också att vi ska fortsätta behålla Retroresan och han säger att vi är Sveriges bästa podcast. Tack så mycket, Björn. Ja, tack, tack. Han ska också leta upp den fina mössan i mängden på GameX. Vad roligt att han ska dit, då hoppas jag vi ses. Jag känner mig så jävla utanför, för alla ska verkligen dit, inte jag. På Loading har ett glas vatten skrivit: jag vet inte vad grejen är med er, men oavsett vad ni snackar om så blir det roligt att lyssna på. Alltså, ja, jag vet inte, vi snackar rätt så mycket som inte är så kul att lyssna på också rent privat, du och jag. Ja, eller så är det bara att du och jag är så jävla less på varandra. Det är jävligt roligt egentligen, men vi har sån så här hatisk stämning mellan oss två. Nej, självklart. Nej, men jag driver ju med allting såklart. Ett glas vatten hälsar också att om jag bara hade lite mer tid så skulle jag hinna vara mer aktiv i Retroresan utöver mitt vanliga liv. Alltså det är helt okej, ett glas vatten. Du behöver inte vara mer aktiv med oss. Det räcker med att jag och Anders är superaktiva. Ja, fast just nu känns det inte som det. Gör det inte? Nej, men i och med att vi har semester. Ingen spel, eller det var ett spel till förra veckan, men det vart ingen snack om det. Så den här veckan så sitter vi och chillar med film liksom. Just nu känner jag mig inte superaktiv inom Retroresan. Alltså, vi gör ju saker i bakgrunden, det hemlighetsmakeriet som ingen känner till. Hemlighetsmakeriet som är väldigt, väldigt hemligt. Ja, jo, tär om namnet. Ett glas vatten hälsar i alla fall att det verkar gör nice att ägna timmar åt att bara analysera och snacka spel. Kanske blir ett projekt med det i framtiden. Låter skitbra. Ja, alltså mer. Vi vill alltid ha fler människor som pratar om spel. För ju fler som gör det, desto bättre för allt och alla. Och allt är roligare om det är retro. Ja, det är självklart. Självklart. På vår egen sajt så har Semus skrivit: vet inte om det beror på att jag varit vaken i 30 timmar, men jag tycker det här var skitbra. Kanske är det så här bra knep, du vet, hunger är bästa kryddan. Ja. Sömnbrist är bästa skämtet, eller jag vet inte, om man säger. Botemedlet för sömnbrist är Final Fantasy 7 sagostunden. Ja, det kanske är. Ja, just det. Chris somnade, ja. Han tyckte du hade så mysig röst. Han hade även vidarebefordrat det till Mattias Novak. Det var därför Novak helt plötsligt dök upp en kommentar till förra avsnittet. Ja, så det var. Mm. Lefidius tycker att vi borde köra live 24/7 och spela in våra retroliv. Ja. Det är en idé. Vad säger du om det, Ludde? Skulle du vilja höra vad jag och Anders har för oss dygnet runt? Alltså, nej. För till skillnad från, vem var det nu som somnade till? Ja, det var Chris. Ja, och jag, ni är den enda podcasten som jag inte somnar till. Ja, det är värme verkligen. Ja, men det, har jag skrivit en kommentar förut? Du nämnde att du går till sängs naken med oss i lurarna. Ja, men, och det är det som är grejen. Då lyssnar jag klart hela avsnittet och nu kanske, för att säga, nu kanske Anders blir arg på mig. För avsnittet för mig, det är fram till sagostunden. Jo, men sen, alltså, sen blir det mys. Så då kanske jag somnar, men jag somnar aldrig under själva spelgenomgången. Men alltså det heter ju sagostunden, så om du somnar så gör jag någonting bra egentligen. Jo, men, och sen på något sätt, för grejen är den, det ska vi inte gå in på nu, för då kommer ni bara hata mig ännu mer än vad ni gör nu. Men det här med JRPG är inte min grej alls. Nej, men det är alltså backa tillbaka typ ett år. Jag vet, det var inte min grej heller. Nej, jag vet, och det är därför jag känner att jag kanske också skulle våga, men jag har en, nej. Har det lugnt, jag tar nära tid. Men jag har, ja, men du skaffar tre barn så kan du säga att du har tid för det. man kör ju med Vanquish, det funkar, eller hur? Ja. Men kör ett JRPG på en kväll, det går inte. Nej, så är det. Så att, men alltså, jag spelar ju kanske en gång i veckan också. Ja, det märks. Det är jävligt dålig kvalitet. Vi går vidare innan det blir internt krig här. Lefidius tycker att Tim Schafer känns som spelvärldens motsvarighet till Tim Burton. Frågan är, vem är spelvärldens motsvarighet till Ingmar Bergman? För det första så har jag ju mycket, mycket rätt i det här med Tim Burton, Tim Schafer. Mycket bättre än min Kevin Smith. Jo, du har helt, jag är helt med dig på det. Men jag tycker Ingmar Bergman-frågan är skitintressant. Spelvärldens svar på Ingmar Bergman, alltså. Du får inte säga Kojima. Kojima? Kojima är typ spelvärldens svar på Wu-Tang Clan eller någonting sånt där. Jag måste bara säga det också, att det där är inte mina ord, utan det där har läst i någon tidning, så att ingen kommer att rage om det sen. Så det, allting jag säger mer eller mindre, jag har snott från någon annan. Jag är en stor kompost. Ludde, du sa Miyamoto. Mm. Alltså, jag tycker att Miyamoto är mycket mer familjevänlig, och det känns mer som att Miyamoto är typ Pixar. Nej! Samtal. Nej. Pixar är liksom, det är sentida. Det är lite för enkelt. Och Miyamoto, han var ju banbrytande. Men säg Disney då? Alltså om man tänker tillbaka Walt Disney. Ja, men i så fall är, ja, så fall Walt Disney då. Mm. Men David Cage, Quantic Dreams. Jag tycker David Cage är mer även David Fincher. Fincher, du vet, Fight Club och vad heter den? Panic Room eller Alien 3. Jo, men alltså, det är inte fyskam. Nej, men jag tänker på att alltså Bergman, då ska man leta på efter någon spelskapare som verkligen så här, jobbar på budskap och sånt. Ja, man och är väldigt existentiell, känner jag. Ja, precis. Bioshock. Kevin Levine. Ja, alltså, där har vi någon då. Jag tänkte på Ueda, alltså IK och Shadow of the Colossus. Ja, det är ju mer åt det hållet tycker jag också. Så lite åt konsthållet. Jag tänkte på, jag vet inte vad han heter, men Flower och typ Braid. Sådana spel. Nu kan vi liksom name drop en fuck. Jonathan Blow från Braid är också rätt nära, tycker jag. Ja. Ja, vi kan diskutera här i evigheter. Jag föreslår att våra lyssnare kommer med sina förslag. Vem är spelvärldens motsvarighet på Ingmar Bergman? Vi går vidare. Farbror Atlas är skitsugen på att se Street Fighter igen. Fantastiskt dålig film. Alltså jag har bara sett den här en gång innan. Jag är väldigt taggad på att se den igen nu, men ja, nu var jag väldigt pubertal när jag såg den första gången, men jag minns den som, alltså, långt ifrån bra, men det fanns en behållning i att se den. Är det bara jag som såg den på bio? Jag har inte sett den på bio. Nej, inte heller. Jag såg den på bio. du är nästan jämngamla då, alltså. Du är väl 4 år äldre än jag är, tror jag. Var det 11 års? Men det är 15-årsgräns på den här. Mm, men jag är inte den som är den. Eller hur? Ja, men alltså, är det det? Då, vad jag såg på den här. Nej, det måste vara tonåring. Det är ju inget blod i den och det är bara så här cartoony violence. Du, jag kollar på baksidan. Rekommenderar från 15 år. Jag vet inte, ja. Mitt fall så är det så att chefen på filmstaden i Uppsala heter Nico och var min granne. Så att det gick att lösa sådana saker utan problem. Okej, okay. Det var där jag såg den också, kan jag meddela. Ja, du kanske till och med var på samma föreställning utan att veta om det. Gud vad coolt, jag älskar sådana där saker. Jag måste bara, jag träffade Emily för typ skitlänge sedan när vi kommer fram till. Alltså min nuvarande sambo träffade jag när jag var typ 16 år kanske. Vilket är 11 år sedan. Och jättelänge sedan. Ja, men det är väl jättelänge sedan. Framförallt när det är 6 år mellan oss också. Så det började, då var hon liksom ett litet barn. Jag bodde i... Samson, fortsätt nu innan det... Jag tycker om att spåra ur, det är absolut inga problem. Ja, jag vill säga en sak också här, på att spåra ur. Att, jag har lite jäger i kroppen nu och det kommer bli värre. Det kanske vi ska nämna, vi sitter och dricker samtidigt. Ja, jag har slut. Vad dricker alla? Du har slut? Redan? Ja. Det var någon som var på hockey ikväll så vi tog ut på tiden. Ja, det var mitt fel. Ja. Vad alla dricker? Jag dricker vitt vin. Jag dricker jäger. Jag dricker också vitt vin, fast jag har avverkat rött vin och en cola whisky också. Jag dricker öl. Alltså jag har inte slut. Jag har slut i rummet där jag befinner mig. Ah, okej. Okay. Jag vill bara klargöra nu för lyssnarna att jag har alltså tvingat den 9-åriga pojken i familjen att sova inne i min säng. Så nu har jag hans rum för mig själv enbart för att göra det här för er. Ja, det är härligt att se någon dedikerad, Ludde. Mm. Ja. Inte någon som bara dyker upp över en natt och vinner poddradiopriset, menar du? Precis! Och idag ska vi prata om vad har du spelat, nyheter och releaser. Och så har vi en fräck gäst som vi har tvingat hit genom att mailbomba dem på Twitter. Mr. Grafisk novell! Vad dissiga jag vill låta. Jag vill poängtera att jag tycker Radio Gamer är skitbra. Så jag tycker att det här är, får inte tolkas som någon typ av kritik. Nej. Mot dem. Hedlund och Bergdev är underbara och jätteroliga att lyssna på. Och suveräna, måste jag säga. Ja. Nu, nog med den typen av slickeri. El Kebabbo säger, riktigt underhållande avsnitt. Gillar när ni sitter och gaggar om ingenting. Lite Seinfeld-inspirerat, frågetecken. Precis, och det var därför vi skulle ha döpt avsnittet till It's a Show About Nothing. För att riktigt knyta an till Seinfeld, som är för övrigt den bästa serien som någonsin gjorts efter Sopranos. Min miss. Elkebubbo fortsätter. Den här gången fick ni förgylla mina och Philips öron medan vi åt pannkakor och sen baka muffins. Shit. Ja, men det är han med grabben, va? Ja, det var han som också hade spelat Gunstar Heroes. Ja, jag tyckte det var jättegulligt. Han hälsar också att en del av dem kommer få vit choklad på sig, men inga jordgubbar denna gången. Han blev ju inspirerad när vi pratade om att vit choklad och jordgubbar är en bra kombo. Det var länge sedan. Du skulle göra en sån pizza, Samson, sa du förr. Ja, men jag har inte... Jaha! Du har inte råd med belgisk choklad, kanske? Det kan vara det. Ja, förlåt. Nu menar inte jag skrattat att du är arbetslös. Det är helt okej. Jag är väl bekant med att vara fattig. Ja, jag menar inte att skratta åt det för det, för att jag har varit där själv ett flertal gånger och det suger. Bort från allvaret. Varje vaka säger, nu vill jag inte framstå som Chrono Trigger besserwissern, men Chronos reaktion under Robos hedersmord ligger delvis i dina egna händer. Du behöver inte stå och titta på när de mördar Robo. Du kan faktiskt styra din karaktär och stoppa, eller försöka stoppa robotarna. Aha, det var jag som att assholea helt enkelt. Aha. Ja, det visste faktiskt inte jag heller om jag ska vara ärlig. Så att jag tror att vi är båda två antingen assholes eller så är det kanske lite otydligt. Aloysius hälsar, jag tror man behöver påminna sig ibland om vilken kall och otäck värld vi hade levt i om ni hade bestämt er för att göra en podcast om politik eller film istället för om spel. Ja, om man ska vara ärlig så är det här lite av ett stort ögonblick. För det här tror jag är första gången vi får en kommentar som säger att det där var inte så bra. Precis, och framförallt om vårat skitsnack som 70% av våra podcast består av. Det brukar vara det som folk verkligen hyllar, att Samson Anders kommer så bra överens. Här är det någon som vågar liksom ställa sig på pallen och säga att nej fan, det där var inte bra, grabbar. Respekt. Jekyll fortsätter på diskussionen angående stumma protagonister. Han säger att han har haft svårt för Links stumhet, men han tycker att det är helt okej när Gordon Freeman inte säger ett knyst. Gordon Freeman säger inte någonting för att han inte behöver säga någonting. Link, han är bara retardo. Han säger att det kan ha att göra med att Gordon inte skriker och stönar som Link gör. Alltså nu när du säger Link, det är konstigt också, för att Link i Zelda 3 har inga som helst problem med. Men Link i Ocarina of Time och allt därefter tycker jag, som jag sa, lite retardo. Ja, du är som du är. Ja, jo men, jo, så är det. Han borde snacka. Jekyll fortsätter i alla fall med att han tror att nästa avsnitt, alltså det här, kan bli hur skönt som helst. Synd bara att ni av copyright-anledningar inte kan strömma filmen live och till exempel ha igång en chattkanal. Och det vore också stört kul. Ja, alltså kunde vi så skulle vi ju. Kände väl jag. Alltså om Columbia Pictures och Capcom sa typ så här, ah, men det är lugnt, kör ni, så hade vi mer än gärna gjort en livesändning där vi visade filmen och snackade om den. Är det ingen som kan mejla dem då? Jag tror det är lite sent nu, jag tror inte vi hinner. Ja, men alltså, som jag har sagt, blir det här en succé eller blir det någonting som folk uppskattar, så är vi ju öppna med att göra något liknande i framtiden. Det är sant, det är sant. Jekyll hälsade också att tyvärr så kommer han inte kunna att hänga med, utan han får lyssna efteråt. Han säger att den här helgen så kommer han sitta på ett LAN, och det heter då, jag kan inte uttala, men det är OA-LAN eller Walan, jag vet inte om man ska uttala det, på Visingsö, och han har svårt att tänka med en bättre underhållning framåt småtimmarna än att sitta och lyssna på småfulla gamers kommentera B-film. Och när han då nämnde för killen som arrangerade det här LANet att det vankas Street Fighter-avsnitt, så var de sugen på att spela upp oss i LAN-lokalens högtalarsystem. Ah, shit. Ja, men då måste vi heja till alla som sitter och lyssnar nu då. Ja, alla Åland på Visingsö. Hej från Retoresan, vad kul att ni är med oss. Respekt. Ja, fortsätt LANa och sånt. Ja, ingen diss mot LAN, jag tycker det är skitkul att gå på LAN själv. Jag vet inte vad jag ska säga. Det var skitlänge sedan jag var på LAN. Jag har ångest över det, för det är stört. Det är som att vara på festival. Ja. Stort sett. Kan ju säga att det hjälper att bo typ granne med Malmö spelförening, så att man liksom har LANet på andra sidan gatan. Ja, det hjälper inte att bo där jag är nu. Borås, det händer ingenting där. Ja, fast nu bor jag inte, just nu är jag inte i Borås. Nej, just det, nu är det i Bollnäs. Borås kanske har massvis med dörrar öppna som inte jag har hittat än. Antagligen, ja. Så mejla mig, anders@retresan.se, så kommer jag lovar. Keimot, en för mig i alla fall ny lyssnare, eller nytt namn i alla fall. Ja, jag känner inte igen det. Han förklarar i alla fall det fjärde hurraet, du vet, vi pratar om att skåningar bara säger tre. Just det, just det. Ja, det fjärde hurraet är för konungen, och i Skåne nöjer man sig med tre för att man inte vill hylla ockupationsmakten. Ja, just det. De är halvdanska, de jävlarna. Ja, och Sverige är ju ockupanter. Det är Chris brukar säga mycket sånt när jag säger någonting negativt om Skåne, så säger han tyst i en ockupant. Ja, ge bort Skåne, säger jag. Du får flytta upp till Uppsala igen, sånt. Lefyrius påpekar att om vi ska följa våran gamla så här halvluddiga regel om att 10 år räcker för att någonting ska vara retro, så ska vi nu kunna börja spela PlayStation 2-spel. Yes! Du vet inte hur mycket som finns på PlayStation 2 som jag vill ha. Eller som jag vill spela och ha en anledning att spela. Ja, jag är helt med det där. Jag står fortfarande fast vid att 10 år är en riktlinje. Det ska vara 2 generationer emellan. När PlayStation 4 kommer, då är PlayStation 2 okej. Kuk. Ja, eller hur? Det handlar ju inte om årtal, utan generationer. Vi har utöver detta också fått en jäkla massa andra kommentarer och reaktioner, men vi spar dem så länge, för nu är vi sugna på att titta på film. Vänta, jag har en fråga. Jag skulle ha skrivit den, men eftersom jag skulle medverka tänkte jag att jag kan ta med den i programmet istället. Det är inte så dum det, Ludde. Nej. Låt höra. Ja, så här är det. Ponera. 10 år är regeln, men det ska vara... Det är inte det som årtalet gäller, det är nästa generation. Men vi säger 20 år framåt från idag, så är det 2 killar vid namn Simon och Andreas då, låtsas vi, som startade en podcast, fast då heter det typ Future Podcast eller någonting, där de ska typ spela retrospel. Och då tänker de att de ska plocka upp spel från början av mellan 2000 och 2010. vilka spel? Fem spel ska de plocka upp då, de fem första avsnitten. Vilken jävla fråga. Jag har två på rak arm. Metal Gear Solid 3, Batman Arkham Asylum. Bioshock borde också gå in där. Jag försöker ta dem som är lagom mainstream så att de allra flesta spelare har relation till det, men ändå inte är Call of Duty. Men är det så ni tänker med era spel, Anders? Ja, alltså, jag tycker det är skitkul att göra som Gunstar Heroes till exempel, som för några veckor sedan. Alltså, det har ju många spelat för att det var ju liksom ändå en rätt stor titel på Mega Drive. Och då är det mycket liksom... Jag hade ju skitmycket lyssna kommentarer då, vilket är skitkul, just för att det var många som hade spelat det. Och lite så, alltså, och så sen tycker jag Batman Arkham Asylum summerar upp den här generationens fruktansvärt bra. Fy fan vad jag älskar dig. Ja, men ja. Kom hit. Det är bara 10 mil mellan oss. Ja, nej, jag... Ja. Vi skulle kunna ha ett program om Batman Arkham Asylum. Hur många har du där, Anders? Tre? Tre, tror jag. Det behövs två till, Samson. Jaha, ska vi... Jag tror du skulle få ge fem var. Så jag sitter tyst. Nej, gör det. Två till. Ja, då tar du några, Samson, för jag funderar på mina sista två. Okej, men det första jag i så fall slänger ut... Du får ju ta samma som Anders. Jag tänkte jag skulle vara lite spännande att ta fem andra då, för att Anders täcker upp liksom, vi har ändå hyfsat lika smak så där. Jag skulle vilja ta upp Quantic Dreams, det här där man är Heavy Rain. Tycker jag är ett skitspännande och coolt spel som för mig definierar lite av den här generationen, med liksom annorlunda berätteri och HD-grafiken och rörelsekänslighet och liksom, det är ett väldigt bra paket av så här såg generation 7 eller vad vi är inne i nu ut. Och då kan jag tillägga att det är det enda spelet som gör att jag känner ett litet sug efter att köpa en PS3 faktiskt. Jag som PS3-fanboy sitter här och ångrar det där precis som att jag älskar det, Ludde, men... Jag skulle också vilja lägga till Uncharted 2. Bra! Släpp nog, Anders. Ja, jag blir sälj till mig. För att det är ett jävligt bra också berätteri och det är liksom ett grafiskt mästerverk och det är mycket sånt. Shadow of the Colossus måste jag ju nämna, för att det är ett av de bästa spelen jag har spelat. Ska vi se, nu uppe i tre själv också, va? Ska vi se. Jag tänkte ju ta Shadow of the Colossus, ja. Det var den enda jag hade. Men det har vi ju båda öst kärlek över. Så. Jag trodde du skulle prata om Grand Theft Auto. Ja, alltså det måste man ju nästan göra. Fast alltså, jag är sugen på att ta Red Dead Redemption. Bara för att. Nej, jag tror jag tar GTA 4 ändå. Bara för att det är så mycket bra skit i det här spelet som folk inte förstår. Och då känner jag mig lite mer speciell som förstår det. Och så kan jag ha det som min egen lilla baby i bakfickan, så att säga. Jag håller på att bråka med mig själv här om jag ska säga Portal eller Half-Life 2. Jag funderar på man kan tjuva och säga Orange Box. Nej, det kan man inte. Men jag tycker du ska säga Portal. Portal är bättre, men Half-Life är viktigare. Nej, jag tycker inte det. Jag tycker Portal är mycket, mycket viktigare än Half-Life 2. Svår fråga. Jag säger, okej, jag går på din linje. Portal då. Nu tror jag att jag tagit mina fem. Har jag det? Nej, vilket tog jag? Portal? Portal, Uncharted 2, Heavy Rain, Shadow of Colossus. Det är bara fyra. Mass Effect 2. Tack! Fan, jag bara satt och väntade. Vad håller de på med? Jag bara byggde upp min så här panik. Hade jag inom kroppen och bara... Jag har inte bara spelat Mass Effect, varken ettan eller tvåan. Det är ju faktiskt inte riktigt klokt. Det är inte Anders, klokt. Jag är på din linje, så är det. Ja, fast grejen är att det inte släpps i PS3 och det släpps i början av... Det finns ju inte PC. Ja, jo, men min PC har alltid varit så här att 5 år efter. Ja, men Anders, du har en Xbox och jag har båda spelen. Det här kan vi lösa ganska enkelt. Men om ni lyssnar på vad jag säger så förstår ni mig bättre, det lovar jag er. Vill ha trophies. Ja, precis. Och det släpps till PS3 i början av nästa år, vilket är snart nu. Så, chill. Okay, ettan kommer inte, men det kommer en summering av ettan, vilket nog är ganska bra, för ettan har bra story, men det är inte så jättebra spel. Nej, det var väl bra många varv förfinat i tvåan. Ja, men är det inte tvärtom då? Och tvåan har bättre liksom gameplay, men sämre story? Ja, det är en svagare story, men den är berättad så pass bra, så att det gör inte så mycket att storyn i sig inte... går igenom så mycket. Alltså det, man säger så här, grundstoryn i spelet, om man liksom backar och kollar på vad är det egentligen som händer från start till slut, den är inte så mycket att höra för. Men alla de här små detaljhistorierna, typ den här personens öde och bakgrund, det är skitbra. Alltså Ludde, du märker att det går inte att ställa sådana här frågor till mig och Samson, för det tar 20 minuter att svara på det. Och det är det jag och alla andra lyssnare vill ha. Ja, vad bra. Jag kom på ett spel för att stryka dig med hårset lite till. Du har två spel. Ja, men jag kom på ett för just att flirta med dig, och det är ju Super Mario Galaxy. Som måste vara med, för alltså, och framförallt första spelet. För att det är tv-spel till 100%. Det är fan ingenting annat än ett tv-spel. Och det är så ruskigt jävla bra. Ja, skönt det är att höra dig prata gott om Mario. Ja, men det... Ja, det... När det inte handlar om Super Mario Bros. 3, som jag inte riktigt förstår. Okej, inte den banan. Sen är jag lite i valet och kvalet. Ja, just det, 2000-talet där. För det finns ju en spelserie som jag inte har mycket till övers med, om man bortser från ettan. Och som jag tycker om att snacka skit om bara för att folk blir så upprörda. Får jag gissa? Ja. Zelda? Nej. Nej. Faktiskt inte, utan mer åt Microsofts håll. Menar du hallå? Ja. Hallå. Första Halo-spelet kan man inte ta bort ur ekvationen. Alltså det är riktigt jävla bra, framförallt någonting som... Ja, jag vill påstå att tack vare det här spelet så är nu konsolerna jämte PC. Jämte ska jag inte säga, det är två helt olika saker. Men jag förstår det med att de kommer upp på en nivå som faktiskt inte är sämre än PC. Precis, det är en likvärdig plattform. Nej, det är inte heller, men jag har aldrig fattat vem jag är. De är bra på olika sätt, men båda två är bra. Ja, men och så är det, jag tänker pengarsiffror, jag tänker liksom utvecklare, vart de vill lägga sina pengar. Så tänker jag. Men alltså, är det ingen som tänker på strategispel här? För att det känns ju som värsta grejen, som ett stort hål här som missat. Alltså varken jag eller Samson är RTS-nördar. Jag gillar Red Alert-serien och så, och ja, det är bra skit. Och jag har väldigt bra erfarenhet av framförallt Red Alert 2. Men jag placerar alltid, om jag får tala för mig själv bara, placerar jag bara, eller alltid RTS i ett litet hörn som inte riktigt räknas som spel. Men det finns ju annan strategi förutom RTS. Alltså det finns ju, vad heter det, turordningsbaserad strategi. Alltså som Civilization är väl en jätte, det är ju en jättestor serie som... Det betyder jättemycket. Och sen Total War-serien är ju... Nu har Samson gaspat efter luft typ 4-5 gånger. Du vill också prata nu. Gaspa efter luft är mitt sätt att säga att nu vill jag prata. Väljer Civilization, så jag skulle jättegärna prata med Civilization om jag hade spelat mer av det. För jag har bara spelat ettan och tvåan. Men, ja, nu gör jag en Samson så här. Så här, spelen ni har nämnt nu, det är ju spel med en berättelse och sen är det färdigt. Strategispel, det sitter ju och spelar om och om igen på ett annat sätt än vad man gör med de andra titlarna som Samson och Anders har nämnt. Om man ska hora efter achievements och trophies liksom. Jo. Förstår du vad jag menar, Tove? Ja, men alltså, fast det är väl inte så. Men jag tänker på Super Mario, det är väl inte så himla jättemycket story i. Nej, men du har ju, det är ju från punkt A till B, sen är det slut att rädda prinsessan. Och sen kan du fånga stjärnor. Förstår du vad jag menar? Men som sitter och spelar Starcraft eller någonting, då kan du sitta natt efter natt online och bara sitta och köra bara för att det är roligt liksom. Men, jag men tycker det är ju det är där RTS, det är ju multiplayer. Alltså man spelar typ Civilization eller Total War, så spelar man ju en kampanj också. På samma sätt som man spelar typ ett kampanjläge i så här, Halo eller... Alltså jag säger, Tove, jag är helt med dig på att det är en genre som är värd att ta upp. Problemet är lite som Ludde säger, alltså om man tar turbaserade som Civilization. Grejen är att ska du göra en recension då, så att säga, som vi gör om spelen, då behöver du ju spela Civilization och verkligen försöka, för det är så enorma spel. Det finns såna enorma deltan och utvecklingsträd åt olika håll. Så jag menar, då skulle jag behöva spela spelet 5 långa kampanjer för att verkligen säga, nu har jag testat att vara krigsmakt och nu har jag testat att vara kultur, liksom, ja, den sortens liksom vinst och spacevinsten och något mer. Så det skulle ju sluta med att vi fick spela i 3-4 månader för att verkligen ha känt att nu har vi smakat på allt som spelet har att ge, så vi kan göra en analys av det. Alltså, jag håller inte med i det, eftersom folk recenserar de här spelen hela tiden utan att spela så mycket. Ja, men de recenserar. Vi gör retroresa. Det handlar om en retroresa i framtiden nu. Kanske en retoresa i framtiden om World of Warcraft. Åh, nu ska jag testa World of Warcraft till nästa vecka. Och så spelar jag World of Warcraft i en vecka, liksom. Det går ju inte. Eller? Men det är ju inte samma sak. World of Warcraft är ett MMORPG. Jo, men nej. Jag likställer RTS som det. Det tar tid. Nu pratar vi inte om RTS, vi pratar om turordning baserat. Ja. Det är ju inte samma sak. Vad är det för spel du saknar, Tove? För det låter ju som att du... Civilization och Total War. Okej. Det är din drog, så att säga. Gud vad det här blir personligt, känner jag. Ja, men det, välkommen till det. Jag var bara jävlas advokat. Så det hade ni problem med, helt klart. Nej, nu blir Tove arg. Nej då, men alltså... Som, precis som i Samsung så skulle jag gärna, framförallt Civilization när det är turbaserad, eller vänta när det är ordningsbaserad, för att det handlar inte om tur. Lars Jensen klankar på mig när jag sa sådär. Jag skulle jättegärna investera tid i den spelserien, för det är någonting som jag tycker är väldigt kul att sitta och planera och vara riktigt slug och taktik och vet, sånt där. Det är bara att jag inte har tid och liksom... Sen har jag aldrig gillat att spela på PC heller. Det är stor del i kakan. Jag tycker inte att det är i min spelsfär, så att säga. På något vis. Då vill jag sitta i soffan. Men ska du funka? Alltså, det är ju liksom er fråga. Jag bara... Ska vi gå och lämna och gå vidare? Det ska vi göra. Jag ska nämna en sista grej också. Ska man vara riktigt hård för det, så pratade vi också bara om konsolspel och inte ett enda av spelen var exklusivt för PC heller. Så att vi är ju väldigt konsol... Tobias, som det heter. Det gjorde ni. Och nu, i alla fall, tar vi och tittar på film. Och då är det dags att se på film. Och för att ni där ute ska kunna synka upp med oss, så kan vi nu meddela att just nu sitter vi allihopa och kollar på en stillbild där man ser en jordglob i rymden och det står Columbia Pictures and Capcom Company Limited Present. Och jag kommer nu räkna ner. Jag kommer säga 3, 2, 1 och sen play. Och när jag säger play, då trycker alla på play och så kan både alla vi fyra och även lyssnarna hänga med samtidigt. Alla är klara på vad som gäller? Ja. Japp. 3, 2, 1, play. Så, då rullar det. 1994 kom den här filmen. Är det Jean-Claude Van Damme som spelar huvudrollen, va? Jajamän. Och Raul Julias sista film, för övrigt. Vilket är kanske lite tragiskt. Ni såg bloggen här nu, va? Ja, visst. Och nu kommer GNT. Åh! Jag vill så ha en sån där logga. Jag får Starship Troopers-vibbar av det här. Ja. Nej, men alltså, allvarligt... Får du? Ja, det får jag. Just den här... Alltså, jag älskar det där med Starship Troopers. Det är så typiskt Kylie mig. Minos. Det är så typiskt mig att bara skicka iväg till en annan film på en gång. Men snabbt. Nyhetssegmenten i Starship Troopers var så före sin tid. Ja, men det är ju... Vad heter han som... Anders, du har fel. Robocop. Där har vi för samma regissör, hörni. Ja. Det är samma regissör, det är ett av hans formknep. Riktigt bra i alla fall. Robocop är för övrigt kickass. Ja, framförallt. Vi borde spela någonting Robocop, eller hur, Samson? Ja, till Game Boy. Till Game Boy? Men nu undrar jag en grej. När blev Chun-Li reporter? Det är mycket sådana detaljer som är helt fel i det här man jämför med spelen. Jag måste säga att jag tycker att den här filmen får oförtjänt mycket dålig kritik. Alltså även våra lyssnarkommentarer har sagt typ så här: åh, det är en av världens sämsta filmer och så vidare och så vidare. Jag tycker den här filmen är ganska bra. Alltså inte bra, men den har mycket kul grejer som är kul med flit. Ja, jag minns inte, men... Man måste ju tänka så här också. När man tittar på såna här filmer, då måste man tänka på att det är baserat på tv-spel. Du kan inte tänka att nu har de suttit och ansträngt sig för att skriva manus. Hallå, det är tv-spel. Men jag menar, de måste ju ansträngt sig för att skriva ett manus. Det är Street Fighter. Men vad går Street Fighter ut på? Typ de tuffaste fighterna i världen. Det finns ju ingen story egentligen. Nej. Det är inte därför man spelar Street Fighter, för att man vill ha någon story liksom. Jag vill alltid gå omkring med kappa för övrigt. Ja. Och jag vill ha den där i mössan som han har, eller mössan, kaptenshjälmen. Vänta nu. Det är Bison, eller nej? Jo, det är Bison. Det är Bison, fast han ser ju inte ut som Bison. Nu. Han ser ju ut som en mycket mindre Bison. Ja, men var det där Tim Robbins? Nej, det var det inte. Det där var för övrigt... Oj, vilket nerköp för Tim Robbins. Det där var för övrigt Charlie Nash. Som nu, som är med. En viktig grej som vi missar nu. Ja. Filmen är baserad på Street Fighter 2. Jag tänkte på det faktiskt. Ja, det kanske man ska nämna. Ja. Okej. Okay. Inte Street Fighter 1. Och här kommer han. Åh, vad den är. Vad har han smeknamn? Någonting. The Muscles from Brussels. Yes, så var det. Och såg ni där Raul Julias ögonstillning? Kolla nu. Men ska han inte föreställa någon slags FN-soldat? Yeah, alltså, ish. De heter ju AN istället för UN. Typ sådär i radio och tittar lite slämmigt på Chun-Li. Och det där är för övrigt E-Honda, som av någon anledning är typ hawaiisk. Och det där är DJ. Ja. Varför de är ett nyhetsteam är så... Oh. Men och där har vi Kylie Minogue. Huvudrollen. Ja, verkligen. Vad är Kylie Minogue? Hon var där nyss. Det var hennes hår vi såg snacka med Gail. Hon som hade bollarna i håret, alla löja. Just det, precis. Lillrumpan Kylie Minogue. Där är hon. Nej, men hjälp! Hon attackerar den tjocka hawaiinesen. Vad heter den karaktären? Honda. Nej, alltså hon, Kylie Minogue. Cammy. Cammy, ja. Men hon har ju kläder på sig. Ja, kostymerna är inte säkert riktiga heller. Jag började få slut på sprit för övrigt. Och där är vi Zangief. Oh shit. Det här kommer att vara en sån här våldsam film, va? Ja, lite grann. Ska de slåss och sånt? Alltså, men varför inte Ryan? Jag förstår inte varför han står i tv med Bison. För att det är en film gjord för tonåringar, jag vet inte. Vad fult att loggan var lite snedställd i bilden där, såg ni? Det är alltså typ en... Men var det från Anders eller var det från filmen? Det var för mig. Bra. Ja, man vet inte om det är med Samson eller om det är Anders. Åh, nu ska Blanka förvandlas. Ja, det där är Blanka. Eller blivande Blanka. Det här stämmer ju inte heller med Lauren. Mm. Jag satt och läste om Street Fighter 2 när det var som hetast i Nintendo-magasinet, och då tyckte jag Blanka såg så jävla cool ut. Blanka var min favorit innan jag hade spelat spelet, för han hade bäst backstory. Precis. Ja, det var något väldigt spännande med just han. Var det någon annan än jag som kollade på Vox Pop när jag gick på SVT? Jag kollade på Vox Pop jämt. Ja, jag med. Jag spelade in det. Jag också. Video. Jag också. Var det med han med pingisbollsögonen? Ja, Henrik någonting. Henrik, ja. Han som hade typ färgat rött hår. Och sen var det någon blondin, kvinnlig, som tog över. Och då kallade hon... Slutade jag kolla. Ja, då kallade hon Kylie Minogue för lillrumpan i alla fall. Och sen dess är det alltid Eka. Det är Vega! Hallå, det är Vega! Det är Vega. Jag måste säga att Vega är den som ser mest ut som sin karaktär. Förlåt att jag avbröt, men jag blev så upphetsad för att vara Vega. Nu måste ni hjälpa mig nu. Det kommer en skådespelare in nu. Ja. Där, med västen. Det är inte Emilio Estevez. Det ser bara Nej, det är det inte. Är det han till höger? Ja. Det är Ken. Väst. Är det Ken? Ja, det där är Ryu Ken. Vad heter skådisen? Vilken jävla tv-serie är han är med i nu? Ingen aning. Jag vet inte, jag hann inte se hur han såg ut framifrån. Vänta. Show your face. Det är Ryu Ken. Ser nästan ut som, så här, vad heter han? Oj, inte Jim Carrey, dum och dummare. Det är Sagat för evigt. Ja. Men alltså, jag måste säga en sak nu. Det är rätt likt ändå, karaktärerna, än så länge. Jag tycker inte Ryu riktigt ser ut som Ryu. Alltså. Nej, inte Ken heller, men de andra då? Ken ska ju ha långt, långt hår. Andra sidan, hur många asiater ser ut som Ryu, om jag får vara jätte så här fördomsfull? Och Ken ser ut som He-Man, och det är bara Dolph Lundgren. Ja, men precis, så det är så här... Men... Eller hur många personer överlag ser ut som man gör? Var det bara jag som kände att jag saknade He-Man-filmen nu när Ludde namedroppar den? Du kan inte kolla film. På den sen. Det kan vi nog göra. Jo, det är skitbra film. Men Ken ser ju ut som värsta tönten. Till skillnad från Ryu, menar du? Alltså jag måste också säga så att det som pågår här är alltså en vapendeal där Ryu och Ken säljer vapen till Sagat. Jo, jag lyssnade på manuset och bara... Jag tycker att det känns lite konstigt att så här, typ Ryu som ska vara så här, den ädla krigaren och Ken som ska vara typ så här, allmän kung fu kille är vapensäljare. Men är inte de undercover skit nu? Nej, de är inte undercover, de är lurande, de är con artists. Ja. Det får vi se alldeles strax. Nu spoilade jag vad som händer nu. Aha. Jag gillar doing ljudeffekten. Alltså han har väl bara spelat bad guys. Han. Vem? Ja, men han med iPads. Jag kommer inte ihåg vad han heter som karaktär heller. Men när man har så här krateransikte, då blir man automatiskt bad guy. Ja, det är som en annan kille som spelar bad guy i De tre musketörerna, Disney-produktionen där. Men han spelar alltid bad guy i alla fall. Det där sista skottet till exempel, det är ju hur kul som helst. Ja, det var fett. Jag har ju ett förslag. Mm-hmm. Alltså, om man gör Street Fighter-film idag, då borde man ta typ Bloodsport-manus istället. Åh, Bloodsport är så jävla bra. Jo, det är en skitbra film. Men manuset, att det är typ de ultimata krigarna, kämparna, som får slåss. För det är det som går ut, som Street Fighter går ut på egentligen. Ja. Här är vi Dalsim, för övrigt. Ni känner igen dem som killen... I vita kostymen där. Ja, precis. Det är han som är med i Indiana Jones 2 och säger Kalibar, köp till dig! Nej, det är inte han som säger Kalibar. Det där är inte alls han som säger Kalibar. Nej, okej. Okay, det är ju han Shodaran. Men det där är i alla fall han som är typ värden i det här templet. När de äter den goda middagen med apjärna och orm. Och här tror jag att vi kanske får se... Jajamän! Vem är det? Förstadiet av Blanka. Jaha. Varför står han med stora glasögon på sig i en liten... Han blir ju hjärntvättad, såklart. Ja. För jag tycker att ni konstant ska lägga märke till Zangief, som är så jävla snygg hela filmen igenom. Ja. Men alltså han, som spelar Bison, han är tydligen en välrespekterad skådespelare som har gjort mycket bra skit. Ja, ja. Raul Julia är en riktig skådespelare. Han är väl den enda, tror jag. Men... Vilka filmer, om du ska namedroppa typ 2, 3? Alltså, ska jag namedroppa någon som jag garanterar att du har sett, så är han ju pappan i Familjen Addams. Jaha, ja, just det. Jo, men inte han är de här gamla Hjälpen i Samson. Jag har ju sett dem. Pratar du om Hammer & Tongs-filmerna nu, eller pratar du om någonting annat? Men säg någon då. Men gud, så på rak hand, när jag inte kan googla för någonting i bakgrunden, så blir det jättesvårt. Där hör ni Samsons knep för att kunna allting, för övrigt. Men jag är den första som säger att naturen kallar. Anabolic plasma, för övrigt. DNA mutet, Jens. Det är så skönt att stå på förpackningen. Så här. Man går till disken. Ja, lite DNA-plasma, tack. Ja. Och det är den röda ifall du tar fel. Och nu är det fight här. Nu är det Ryu mot Vega. Är inte det här Carmen i bakgrunden? Jo, det är det. Och han kastar rosor. Och han har fans. Ja. Yes, jag kunde säga något kulturellt. Yay. Men hallå, det är ju Vega är fett cool. Jag tycker alltid Vega är cool. Tar han någon sig av sig masken? Ja. Alltså i filmen? Ja. Ja. Kommer att få se om ett litet tag faktiskt. Hoppas inte jag måste... Han kommer att göra det besviken. Jag tycker han ser ut ungefär som jag tänker med att Vega ser ut. Fast ja, men alltså, det är det som gör en besviken. Men är det inte så med alla som har mask att man blir väldigt, väldigt besviken när de tar av sig den? Förutom Zorro. Men det är ju ingen mask. Varför har du inte gjort något spel? Eller har du det? Men hel mask då? Jag tror att det gjordes något spel till filmen med Antonio Banderas, men jag är inte säker. Ja, men det är IG. Nu åker den av. Nej, vadå redan? Ja, okej. Okay. Jag måste säga att han är ganska vältrimmad. Ja. Trimmad? Alltså, musklerna. Vega. Och han gör volten, titta, och posen. Det där är ju bästa GSP. I'm not impressed by your performance. Det är ingen här som kollar på UFC, misstänker jag. Inte så mycket, nej. Den kanadensis... Han borde faktiskt klippt sig. Vega? Nej. Ryu. Ja, Ryu har ju kortare hår och pannband. Ja. Och egentligen så har han ju en hel del... Åh, titta, de slänger sina skyltar. De vill inte heja på Vega längre. Varför får han en liten machete eller vad det är för något? Som ser ut att vara gjord i folie. Som folie eller aluminium. Apropå fighting-filmer för övrigt, eller liksom fighting generellt. Jag såg Fearless häromkvällen. Jet Lis film där. Är det någon av er som har sett den? Tyvärr inte. Nej. Den är så vacker så ni förstår inte. Så jag rekommenderar verkligen att gå och se den. Alla som mot förmodan lyssnar också. Det, alltså jag gillade inte Jet Li innan den filmen. Oh, han gör en fin olé-pose. Jag gillar verkligen det. Ja, alltså folk får ju vara beredd på att de kommer höra mycket ljud som de normalt sett inte hör. Så jag typ snörvel och klunk och upphällning av grogg och skit. Det hör man väl normalt. Oh, titta, de hann ju inte ens börja slåss. Vad är det här? Oj, nej. Jaha. Jag kommer inte ihåg det här överhuvudtaget. Värsta missilen, är den verkligen nödvändig? Men det är ju Jean-Claude. Jag höll på att säga. Jo, det är Jean-Claude. You're all under arrest. I took okay. English lessons in high school. Och jag har fortfarande inte sett den här filmen som handlar om, som heter JVCD eller någonting. Den är faktiskt jävligt bra. Ja, jag har hört av alla. Och jag har fortfarande inte sett den. Det är så här, jag blir besviken på mig själv varenda gång. Kylie Minogue är förresten en rätt duglig artist, måste jag erkänna. Tequila Sunrise. Ja. Där har ni en film med Raul Julia. Har du varit borta och googlat? Han var ju och kissa. Yep. Jaha, det märkte inte jag. Oj, nej. En farlig assassin. Varför presenterar sig själv genom att hoppa på bordet på det här viset? Oh, ja. Kyle, kolla vad hård han är. Vad har han för bula i pannan? Seriöst, kolla på Jean-Claude Van Damme. Han har världens bump i pannan. Och rött hår. Han är en ginger. Den och där är ju så skriven med bläck. Ja. Fin tatuering. Oj, de gjorde en rolig. Ja, och det var skönt. De där hade varit i duschen nyss. Ja, oh, yeah. Det var mycket homoerotiska känslor i den bilden. Det är väldigt mycket homoerotiska. Jag känner Ken och Rio, de har ju något på gång alltså. Det känns också mer bröder om dem, men däremot Vega, eller Vega och alla tror jag. Vega och Sagat alldeles nyss. Och nu är det skådespeleri. Nej, alltså Rio och Ken här, de är ju mer som ett par som har varit ihop i 2,5 år. Så de, liksom, de har koll på varandra, de är trygga i varandra. Så här. Nej, för de lämnar inte varandra sidan. Också, för den delen. Vad sa du? Heter han Sangreef? Sangif. Sangif och Bison. Jag kan väl säga det här på en gång, alltså jag har noll koll på Street Fighter-universumet. Du är bara Tekken-kille. Ja, jag är en Tekken-kille, ja. Och jag älskar Tekken också. Och han har gjort sig en klo av bambu. Åh, vad fint. Vem ska han klona? Oj. Alltså, jag fastnade hela tiden för Kylie Minogue. Har hon spelat någon annan film än den här? Ja. Ja, han är med i Moulin Rouge. Fy fan, vad bra film. Ja, jag inte så. Jag älskar den filmen. Den är ja, så jävla bra. Jag kan aldrig se den många gånger. Hur kan ni sitta och snacka bort den här underbara fight-koreografin? Ja, men jag liksom tittar på Kylie Minogue så tänker jag på Moulin Rouge, det går ju så inte bort. Jag tänker bara på lillrumpan, ja. Just i den videon också zoomar de in på just hennes lilla rumpa. Vad tyst alltså, han, Vega är lite het. Lite. Så du tycker han är het, men inte Thomas Bodström? Nej, alltså Thomas Bodström. Nej, han går bort. Han går bort. Om ni skulle göra ett så här program som förvandlar människa, skulle ni ha så här väldigt grafiska bilder? Skulle ni lägga ödsla tid på att göra i ordning det så här 49%? Ja, men det är ju deras så här 114:e försök där helt uppenbarligen. Så har de liksom... Kolla plastpåsarna där. Ja, plasma. Gröna. Vi snackade om det tidigare nu, var att kissa. Jaha, förlåt. 49%. Och 50%. Det går fort det här. Shit. Han är ju klar om en kvart. Har han lite samvetskval eller? Ja, Dalsim har lite ångest. Ja, jag ser det. Men han ser inte heller ut som Dalsim gör. Nej, inte det minsta. Men de ger ju bara folk namn bara för att alla ska vara med. Ja, och, så, ja. Och att de ska vara typ rätt nationalitet. Fast Honda är ju från Hawaii å andra sidan, så det känns ju också konstigt. Men Honda ser fan ut att vara från Hawaii också. Men han är ju en uppenbar japan, han är ju sumo-wrestler, fan. Ja, men en sumo-wrestler kan komma från Hawaii. Ja. Alltså, bilden av en hawaiian, eller vad man säger, och en Anders sumo... har rätt nu, Samson. Jo, men Honda är ju för fan japan. Hans hemmabana är Japan. Vadå för en gångs skull? Det tar vi sen. Men jag alltså, vill göra en high five med dig i alla fall. Jo, men Anders har inte spelat Street Fighter 2 på samma sätt som vi, Samson. Kan vara det. Nu måste jag bara fråga, har, alltså, de här, har Ryu och Ken blivit typ tillfångatagna av FN nu, eller? Ja, alltså, men... Tillfångatagna, eller? FN bröt ju in där under cagefighten och sa typ, you're all under arrest. Ja. Med skön belgisk brytning. Så alla som var på plats blev ju arresterade, inklusive Ryu och Ken. För då är Gil med FN? Och så nu måste de ha ja, nej, han är med AN, Allied Nations. Ja, bra. Inte UN. Och bara för att vi ska bli påminna om att vi faktiskt är i Thailand så består allting av bambu. Och så är det dessutom enkelt att förstöra eller sparka ner. Ja, också. Och så kan man använda det som vapen. Jag har en fråga. Varför har de kamouflagekläder i den där färgen när de befinner sig i så här sandområde? Därför att de ska väl föreställa någon slags FN. Pseudo-soldater. Jo, men kamouflagekläderna fyller ju ingen funktion. Jag skulle tro att det nog var billigast att köpa in det kamouflaget om man ville ha något som såg ut som uniform. Hallå, hörde ni vad Shankon sa där, eller? Priset... Sagat sa, I own the city. Priset är skillnaden. Shankon sa... Så är det, ja. Priset är skillnaden. And you're out of business. Åh, nej. Ja, nu fejker de. Eller hur? Ja, det där är så en ruse. Nu har de fixat några nycklar eller någonting av det där. Nej. Nu ska de vinna respekt hos han. Ja, just det. Det vi inte... De ska gå undercover. Ja, Guile snackar ju om att så här, ni kan komma ut om ni undercover åt oss och titta. Fast de tog nycklar då? Ja, sa ju det. Ryu, värsta pickpocket-killen. Vet du vad? Grabbarna bakom manuset till Prison Break, de kollar på Street Fighter först. Lätt. Och nyckeln till frihet. Ja, där har vi en bra film, Anders. Bästa filmen från 90-talet skulle jag säga. Näst bästa. Nej, ja, inte bästa. Ja, för mig är det. Alltså, den har jag sett så sjukt många gånger. Terminator 2. Ja, fast det nej. Jo, alltså till helhet, allting. Alltså, drar du det hårt, Ludde, så är det samma element i tvåans metan. Han nej. Gör bara en upprepning igen. Nej. Det är lastbilar och det är industrifabrik och det är... Jo, fast tvåan har ju ett mycket tydligare budskap om typ människan. Så många var bättre filmer. Anders, du är så mycket yngre än mig. Jag var såg tvåan när jag var 14 år på bio och det var bland det här. Så det är ju bättre, menar du? Ja, men för mig gjorde det. Ja, absolut. Men du kan ju inte argumentera för att jag ska tycka som dig för att du såg den på bio när du var 14 år. Det är klart man inte kan. Men du har ändå fel. Ja, men det har jag ofta. Och du, vet du vad? Mega Man är skitspel. Men nu ska vi kolla på Street Fighter. Släpp Anders. Det är inte värt det. Nu kopplar vi bort Ludde. Har du gjort... Du! Jag har fan sett en film om Mega Man med riktiga skål. Vad fan? Varför sköt inte han däcken för? Därför att han ville träffa Ken. Ah, för att de skulle sälja in att Ken och Ryu är undercover på riktigt. Alltså, så att de som också är bad guys tror att de är undercover. Eller inte tror att de är undercover. Ja, just det. Så var det. Och Chun-Li gjorde värsta volten. Och la en sändare på lastbilen. Väldigt lägligt i en liten ficka där. Såg ni för övrigt att stoppskylten, där stod det ju stopp på engelska. Och sen var det så här krummelurbokstäver som skulle föreställa thailändska under. Där stod det halt. Ja, jag såg att det stod halt. Det ska för övrigt stå Capcom någonstans i den här filmen. Ja, jag vet var. Jag kommer hojta. Ja, åh, ser ni de fantasimönster i byxorna? Vem är det? Det är DJ! Måste det vara. Nu försvann han så långt bak som han inte ser att det var han. Jo, men han med kameran här. Som hade bodybuilder byxor? Ja, fantasimönster. Vi lägger det här lakanet så alla förstår att han är död. För det är viktigt att framförallt de förstår att han är död. Inte de som precis försvann på lastbilen. Men dog han på riktigt då? Ja. Vi får väl se. Fan. Ni huvudrollen, hallå. Är det bara jag eller ser arkitekturen där väldigt mycket Halo ut? På den här modellen. Skyskraporna eller med templet? Ja, skyskraporna där med de här vinklarna liksom. Är det? Ja, före sin tid. Det gillar också att han har många skärmar som blir en istället för en stor skärm. Ja, men det är old school storbildsskärmen. Ja. Bisonopolis. Så bra namn för en stad. Men vart ska den ligga någonstans? Bisonopolis? Det har inte jag fattat. Ja. Ja, det är väl också i Shangri-La eller var de nu är någonstans. Hur kan du tycka att Mega Man suger, Ludde? Nej, men släpp det, Anders. Nej, jag kan inte. Nej, men Anders, jag tycker inte att det suger. Du sa det. Jag tycker inte att det är ett bra spel. Men jag kan förstå att folk tycker att det är ett bra spel. Ja, jag kan släppa det tills vidare när du säger sådär. Jag blir ledsen. Åh, vilka snygga propagandafischer. Den där tavlan vill jag ha i bakgrunden alltså. Nej, tavlan i bakgrunden vill jag ha. Den där då? Ja, men det var den jag menar. Med kniven i handen. Ja. Ser inte den svarta killen lite ut som Arsenio Hall? Nej, men han ser ut som han i den här rymdserien. Brittiska humorserien. Brittisk rymdhumorserie? Ja! Den går ju på TV4 komedi. Inte Spaceballs, utan... Nej, det var det första jag tänkte på när du sa rymd och humor. Fan, den gick ju på SVT för jättelänge sedan. Snubbarna bakom de här punkarna som bodde i lägenhet. Vad hette det? Han som sprang genom väggen och hade så här. Ja, som hade nitar i pannan. Ja. Så gjorde de en rymdserie sen. Men den såg jag aldrig. Jag minns den här första ni pratade om, men inte resten. Vad heter den första? Minns inte heller. Inte våra värsta år. Vad fan heter den? Nu missar ni för övrigt ett helt otroligt bra tal av Virginia. Ja, jag tänkte poängtera. Det är jätteroligt. Jättebra. Men alltså, det är ju en film som på något vis är medveten om att den är väldigt campy. Campy. Jag tycker att det där talet påminner väldigt mycket om Emperor Palpatines tal i Star Wars episode 3. Ja. Han säger, "Sith will rule again, and then there will be peace." Var det någon av er som reagerade på Sangeefs, "That was beautiful"? Nej, tyvärr. Jo, jag gjorde det. Känns som att vi missar mycket tunga repliker här. Så. Du ligger före mig, Santon. Var det å andra sidan någon som reagerade på det här otroligt burkiga ljudet när det skulle låta som att han pratade i en stor sal? Men man bara hörde liksom kulisserna. Ja. Ligger vi synk i bild nu då? Jag vet inte. Just nu har jag Balrog och company som sitter i en studio och vrider på grejer. Ja. Sitter de inte i en bil? Nej, de sitter i en bil med massa utrustning i. Balrog? Ja, men det är en svarta kille. Ja, boxaren, ja. Mm. Det är han som har fantasimönstrade byxor. Ja, just det. Jag har sagt fel hela tiden, men det är... Hon är fan rätt snygg, alltså. Jag känner igen henne. Hon har ju varit med i en hel del annat. Ja, jag vet. Jag såg den fan igår kväll vid 1:30. Den hette typ Show It Up The... Jag brukar ha svårt för asiatiska tjejer, alltså rent generellt. Nej, men alltså, retroresade är inte politiskt eller rasistiskt. Nej, men vi har men svårt alltså, för utseende... asiatiska tjejor. Grejen är att folk raver så mycket om att asiatiska tjejer är the shit. Och jag tycker verkligen inte det. Men hon var alltså riktigt fin. Jag har dejtat en på Cypern en vecka en gång. Hur var det då? Hade hon en liten penis? Fan! Det är South Park igen en gång. You American have very large penis. Vi kommer inte så långt. Sen när vi kom hem till Sverige så ville hon inte vara med mig, för att då märkte hon att jag hängde på Fellini och hon var typ på typ Sten Sture, om du fattar vad jag menar, Samson. Du gick på rockklubb, hon gick på jag låtsas vara överklassklubb. Ja. Hallå, det här är ju faktiskt Mina som spelar Chun-Li. Hon är ju jättekänd. Jo, alltså, hon är en etablerad skådespelare idag. Ja. Alltså, hon gör sig bra som smygande ninja, måste jag säga. Hon har ju rätt moves liksom i smygandet. Ja, för hon överdriver inte sitt smygande heller. Det räcker med att hon håller sig undan liksom. Hon behöver inte så här dubbelvolta dit och man behöver inte göra så här dum dum dum dum dum dum på varje steg hon tar heller. Hon är ju faktiskt rösten till Mulan ju. Just det. Har jag IMDb nu. Bland annat. I originalversionen då alltså. Ja, fan. Inte svenska, och även i Final Fantasy-filmen så gör hon rösten till huvudkaraktären. Just ja, det är det jag känner igen. Mm. Eller det är därför jag kommer ihåg vad hon heter. Eller inte kommer ihåg, men borde göra det. Mm. Men Anders tycker du är en snygg asiatiska. Det är det bästa i alla fall. Ja, men hon är skitsnygg. Skulle inte banga. Var någon eller jag som reagerar på att så här, hörni, det här måste se ut som ett bårhus. Vi ställer in ett skelett. Ja. Och blåset så att det är kallt. Ja, det är jättekallt. Ja, precis. Vad gör hon nu egentligen? Kan hon förklara? Vad är det för mätare hon går runt med? Hon letar efter någon. Och nu har hon hittat den uppenbarligen. Another homing device. Jo, men just, hon slängde ju en homing device på lastbilen. Ah. Ja, ja, ja. Men det här måste ju... Nu hittar hon Gail då. Jean-Claude. Ja. Jag tror hon skulle säga, bor i skåpet eller? Titta. Jean-Claude, är det bara jag som inte kan tänka, eller som inte kan låta bli att tänka på vänner då, och Joes försök till att prata franska? Je pleuple. Bla bla bla bla bla. Och han har fortfarande kvar den där på sig. Ja. Men alltså, när Jean-Claude Van Damme erbjuder att ha liksom samlag med både Monica och Rachel, det är obetalbart. Ja, faktiskt. Det lät som ett Fantomen-citat, så här, när Jean-Claude Van Damme. Ja. Erbjuder trekant, är det ingen som nekar. Kolla, han har också fått den här bulan, men han har ett plåster på den. Ja, vad har han för bula i pannan? Varför står hans hår rakt upp? Då har jag bara blivit provocerad över från början här. Och varför är det så här orange? För att han är en ginger. Det borde vara gult, eller hur? Ja, han är väl det är så nära han kunde komma. Det var innan blekmedlet hade uppnått sin fulla potential. Men det ser ut som att han har ett extremt mycket högre huvud än vad han har egentligen. This war is not about your personal vendetta. Alltså killen spenderade typ så här 8 år på att lära sig typ kampsport och ballett. Varför inte spendera ett halvår åtminstone på att lära sig engelska? Fy fan vad jag ligger efter dig, Samson, i filmen. Gör du? Ja, men du sa ju this war is about when they ta. Och sen sa han det typ 3 sekunder efter dig. Då ligger du långt efter. Ja. Eller så är det full. Precis, eller så är du full. Exakt, vart är du nu? Vart är jag nu? Just nu exakt så ser jag en missil och står det for sale. Det gör jag. Nej, åh vad B. For sale, fast med så här thailändska bokstäver. Och de har julgransbelysning på sin lastbil. Kom igen! We are Arab stereotypes, waving our arms. Jag ser en brud i cirkuskläder. Ja, men då är du nära. Nära? Eller så är du framför oss, jag vet inte, jag har inte sett någon brud i cirkuskläder. Men det verkar nej, att... det har vi... Nu ser vi en brud. Nu för övrigt kommer snart Capcom-loggan. Den är på locket till tunnan som hon sätter sig i snart. Jag älskar sånt. Kolla nu kommer det strax. Ja, vi kollar. Capcom! Capcom! Kul att vara osynk. Nu sätter de sig ner och så vårt sätter de på locket. Capcom du... står där. Ja, nu var jag med. Du är några sekunder efter oss, Ludde. Ja. Du, det är annan tidszon i Gävle kanske. Nu har det en kille som har den här tunnan på sig nu. Och en jättesnygg kroksabel. Spola fram några sekunder, Ludde. Nu dansar några tjejer här. Men vad fan, kan vi inte pausa så kommer jag ju fan lägga efter er jättelänge då. Är det därför jag var så tyst? Ja, men det var för att jag kör special edition DVD-version här. Jag lovar att du har typ 2 extra scener som sabbar allting. Jag har förstått det som att det inte finns några specialversioner. Det finns bortklippta scener, men de är inte inklixade i. Alltså, jag vill ha hennes kläder. De är ju skitcoola. Vems? Alltså, det där är ju Barbie-kläder. Nu blir Ken kåt. Ken blir kåt hemma hos mig här nu. Han blir jättekåt. Han går omkring här. Nej. Va? Nej. Jo, han är jättekåt. Ludde, försöker du synka genom att hojta Ken blir kåt om och om igen? Nej. Och nu står ju han, spanjoren här med en bössa i handen. Då har det gått för långt. Ken blir kåt. Du blir Ken kåt. Nej. Igen, nej. Nu börjar Ken titta på tjejen med... She likes me, ja, nu börjar han bli kåt. Oj. Och hon ler tillbaka. Och han ler väldigt... jag tycker lite efter Tove för övrigt. Men han sa she likes me. Har ni hört det? Ja. Det är typ 10 sekunder Bison efter oss. Bison vinkar. Kolla nu, Ken blir kåt. Nu ser vi honom lyfta upp geväret. Ja. Vega alltså. Oj. Men vad fan? Vad är hans mask? Han ska ju ha en mask på sig. Vad håller han men på? Men nu har han presenterat att han är Vega. Då behöver han inte masken. Du går Ken in i tältet. Det är klart att han behöver masken. Han är mycket hetare med masken. Ludde, du ligger helt enkelt efter. Du försöker haka på. Nu ser vi Kent. Eller Kent. Jag vill bara säga Kent istället. Nu går han i tältet för mig. Då ligger jag före. Ja, han går in i tält. Då ligger jag före. Det var nedslagen, hörde man. Det är enklare om du pausar och väntar in oss lite. Nu sitter de... Bison och Sagat ska prata. Ja, där är vi. I want to share a country with you, sa han. Jag hör fan inte vad de säger. Ja. Nej, du sa det du sa. Du ligger lite före er alltså. Det är inte mycket, Ludde. Du är före oss med några sekunder bara. Men jag lägger efter bra länge. When war is over, we'll see how much the country is left. Nu går Ry in i tältet och kåt. Ja, då är det inte långt efter nu. För precis när du hade sagt klart stick, Ry in i tältet. Gick in, han blev inkastad. Ja, han blev inkastad. Men han var ändå kåt. Ja, jo. Och ser ni att dekoren här, det är ju Bison Money. Ser ni att de här dekoren i bakgrunden med skelett och sånt, det är deras logga. Vems logga? Alltså Bison som man har på pannan med skelettet med vingarna. På pannan på mössan. Ja, men i pannan på mössan. Men nu kan inte jag få ur det här huvudet Indiana Jones och de fördömdas tempel. Har ni Ry och Kent bindar vi en stolpe nu som är kåta? Ja, Ludde, du är i kapp. Slappna av och bara titta på filmen. Ja, men de är kåta runt en stolpe. Ja. Fan vad du är insnöjad på kåta alltså. Ja, men de är ju det. Ja, men i en kåta alltså. Och han bränner pengarna. Vad hemskt han är. Han erkänner inte värdet av Bison-pengar. Och det blev dålig stämning på en gång i hela tältet. Det blev dålig stämning. Bye. Så hatar barn också. In my boxing career. Oj, oj. Vilket snyggt örhänge hon har. Jättesnyggt. Skitcoolt. Det är en hand. Han skriva R under ögat. Jag tycker Chun-Li är fett. Hon är den som har snyggast kläder. Hittills. Jag tycker att Sagats glansiga kostym är rätt läcker också. Alltså den där, alltså ha kappa vet du. Om jag bara fick ha kappa en dag och folk bara hade respekt för mig. När du var liten brukade du knyta en handduk runt halsen för att ha som kappa. Jag hade faktiskt en Zorro-kappa. Aha. Legit så att säga. Och det är en björn i bakgrunden, bara för skojs skull. Så jag missar den. Men det står en björn bakom Ryu. Ja, jag ser. Alltså ursäkta, de två är så himla töntiga. Och har fula slipsar på sig. Ja, det är skaplig underminering av huvudpersonerna i Street Fighter faktiskt. Det liksom... Ja, det gör ju det. Och de är ju sjukt coola och sjukt grymma i Street Fighter. Vad är det här liksom? Ja. De passar inte som dem. Jag tror att det är en allmän så här amerikanisering att vi måste ha den amerikanska soldaten som huvudroll. Shit, snart kommer för övrigt det bästa skämtet i hela filmen. Det är Mexican stand-up. Jag kommer se det lite senare än er. det vi hör är ju alltså att Chun-Li håller på att göra en nyhetssändning som de öppnar du och ser en tv-ruta som visar. Jag är med. Snygg är hon. Snart kommer Zangief se den bästa kommentaren i hela filmen. Det är jägaren som pratar nu. Vänta på mig då. Ja, jag väntar. De har alltså laddat en hel lastbil full med dynamit. De rullar lastbilen på väg mot tältet. Bison är sur, tittar runt omkring. Lastbilen rör sig. Och nu kommer det! Zangief säger... Vad säger Zangief? Kom igen nu då. Quick, save the channel. Det är ju så jävla bra! Nu ligger jag fan lite efter. Vadå? Hade jag rätt nu eller så har jag fel? Du har rätt. Du sa save men det var change. Men du var lite före. Men annars det var före. Ligger jag före? Jag ser filmen före er. Ja. Jag tror att det inte har så här 1,5 uppspelning eller någonting sånt, Ludde. Jag har ju, kör ju vad heter Street Fighter Deluxe Edition på Blu-ray här. På Blu-ray också? Det liksom... Jag tror det är dum huvud. Det vet jag ju. Men det här känns så tråkigt nu, för nu kommer jag vara tvungen att säga så här. Ja, nu måste jag gå och kissa igen. Fast jag tänkte säga det. Fast nu får du vara sämre. Ska du också gå och kissa nu? Nej, men du kan gå före om du vill. Vad snäll du är. Ni är medvetna om att ni kan gå samtidigt. Ni har väl en varsin toa, hoppas jag. Ja. Det där var typ Sieg Heil, fast åt andra hållet. Ja, jo, med knuten näve. Ja. Knut Heil. Så jag älskade den där satellitgrejen med så här... Med Google Maps-inzoomningarna, menar du? Ja, och satelliten ute i rymden. Alltså, det var så alltså, dåligt. Generellt att ha så här 40 tv-skärmar i bakgrunden som visar allmän grafik bara. Mm. Det är ingen som så här kommenterar grafiken, det är bara så här olika kamerasvep över digitala områden. Men det är bara för att han kan. Fast, alltså, jag har sett så mycket 24 nu att jag typ tycker att det är helt okej att ha det så där i bakgrunden. Mönstret på Hondas skjorta för övrigt. Hur nytt är inte det? Nej, men de har den väl bara för att han är hawaiian. Bring the journalist to my chambers. For a private interview. Lökigt. Lökigt. Åh, det är så mycket bra röster. Ken, Ryo, come with me. Det är Zangief som går runt och är jävligt hård. Ja, prata så här då. Han har jävligt bra skägg alltså. Jävligt bra tuppkam tycker jag. Mm. Nej, men jag springer på huset också. Hej då, Tove. Ta hand om Ken Leaf åt mig, är ni snälla. Ja, jag ska bort den här ömt. Nej, det är bara du och jag igen, Samson. Ja, nu är retoresan klassiskt. Ja. Nu är det inga såna här jävla bor som säger att Megaman suger. Det chockar mig fortfarande. Men det... Ja, och du är den första att säga att jag ska hålla käften. Ja, det men så här... det finns en plats och det finns en tid och den är inte när vi kollar på Street Fighter. Den är varenda gång någon säger att Megaman suger. Ja, måste... Gud, vad emo hon såg ut. Ja. Så jag gillar att han står mitt i skärmen också. Så. An attack from the air is impossible. I'm standing in the way so no one can see. I'm point to various locations, nobody understands where. Det såg nästan ut som Batman-båten i Batman Forever. Ja, men det är för att det är stealth technology. Ja, just det. Är det bara jag som tycker Batman Forever är grym? Ja, alltså de första tre Batman-filmerna tycker jag är bra. Det är den fjärde som sumpar det. Ja, Batman och Robin. Mm. Men sen så återhämtar du sig igen då med Chris Nolans versioner. Christopher Nolans. Jag kallar honom för Chris, vet du. Det är jag och Chris. Just det. Ja, men alltså Jim Carrey som Gotham. Alltså, vem kan inte älska det här? Jag tycker inte Tommy Lee Jones är särskilt dålig heller som Two-Face. Nej, verkligen inte. Och de... Oj! Han var jättelik någon. Han bara tar det. Men det är... Alltså det är alltså Honda som blir piskad av någon slags grym snubbe. Ja, han skulle verkligen se grym ut också med sin med sin lilla tank. Och han bara petar sig lite mellan tänderna och är helt oberörd. Och Balrog står och garvar. Är det Balrog som står till vänster? Ja, det är Balrog. Det är han som har fantasibyxorna. Vem är DJ då? Det är han med den långa flätan som hänger med Bison. Men han har också mörk hyad. Ja. Ja, det är därför jag bland... Nej, gud vad jag låter som en rasse nu. Men det är jag verkligen inte. Alltså jag kallade ju Balrog för DJ rätt länge också. Men titta, det gjorde ont egentligen. Han ser ut att heta DJ. Det gjorde tydligen ont egentligen. Ja, men han är bara strong-minded så att säga. Jag har fan slut på Jäger alltså. Det är inget bra. Nej, det är väl 20 minuter in eller vad? Nu är jag tillbaks. Hej igen, Ludde. Är Honda precis blivit torterad här? Jag vet, jag har sett hela scenen. Jag vill inte störa er. Han tog det som en... Vad var jag? Kolla nu. Ryo vit, Ken rött. Nu. Nu snackar vi. Ja, precis, nu stämmer det. Den där vågen i bakgrunden är för ett skitsnygg. Åh, kolla på den där! Terrorist! Och ser är det någon jävla snubbe som griper efter en jordglob. Vad var det för jävla tavla? Jag gillar alla Power Rangers-masker i bakgrunden alltså. Men nu låtsas de vara Bisons polare, visst är det så? Ja, de går ju runt och gör honören och säger Bison med dem. Ja. Och den här tumhälsningen. Ja, I see you later! Jag tycker jag hälsningen, vad fan, det är Big Trouble Little China när du kör... Ja, det är pekfingret upp och tummen. Ja. Fan vad det är en bra film för övrigt. Du, Samson. Ja. Vet du vad jag har? En Kurt Russell box. Nej, men jag har köpt filmaffischen till Big Trouble, den har jag inramad hemma. Det är så jävla bra. Alltså Kurt Russell är den mest underskattade actionhjälten från Big Trouble, Flykten från New York, The Thing. Där har du tre filmer som typ är hur bra som helst. Ja, okay. Jag är beredd att hålla med i båda faktiskt. Ja. Sen måste jag säga att jag tycker att han även gör sig bra i komedier. Kolla på Tjejen som föll över bord. Inte sett. Men det är den med hon... Det är jättesvårt för Goldie Hawn. Den är så jävla bra den filmen. Däremot den tycker jag hennes dotter, deras dotter, är väldigt, väldigt tilltalande. Är det hon Dakota Fanning? Nej. Nähe. Almost Famous. Gud ja, hon är jävligt bra. Vad heter hon? Anders, det vet du. Ja, jag vann en pizza tack vare det. Men vad fan heter hon då? Kate Perry. Ja, det gjorde du ju. Kate Hudson. Ja. Hon är ruskigt tilltalande. Alltså, hon är svårt den... för Goldie Hawn, men Kurt Russell... De tre filmer jag sa är typ hur bra som helst. Jag tycker andra Flykten är bra. Jag och från LA. Där alltså. Ja, men alltså, det var att jag såg den först. Det kanske därför. Oj, vad konstigt det är. Ja, jag vet. Det var inte Carpenter som gjorde tvåan, var det? Nej, det var en helt random snubbe och Hollywood. Alltså, han surfar på vågen där, otroligt digitaliserad. Och Samson, gillar du The Fog också? Sådär. Okay. Men det är mest för att jag inte har sett den. Jag ville ju bara slå ett slag på Almost Famous när jag väl nämnde den. Ja, suverän film. Såg det på bio och ångrade inte en sekund. Har ni sett långa versionen? DVD-utgåvan? Ja, jag har disk. Nu missar vi här ett otroligt dramatiskt tal av Jean-Claude. Jävlar vad motiverad alla såg ut. Ja, men du vet, kriget har ju... The war has been cancelled, sa han ju. Och alla är missnöjda. Var den här han åker inte hem. Nej. Det syns ju på honom att han är evil, alltså den här byråkratiska fittan. Oh ja. Nu säger jag sådana här otäcka ord igen som jag inte ska göra. Men en gång refererar jag till Louis C.K. och säger kant, kant, kant, kant, kant. Jag säger bara, I'm going to kick that son of a bitch bison's ass. Men varför ska han inte prata amerikanska för i den här filmen? För att han kan inte. Han försöker. Men det kan han väl? Jean-Claude kan inte. Han pratar med den här enorma belgiska brytningen. Han kommer ju inte ifrån den. Fan vad... Jean-Claude såg typ 3 meter längre än alla andra. Han står på en pall eller något. Alltså, om man reflekterar till vad som händer där, så är det så att Jean-Claude Van Damme ropar åt alla så här: nej, vi ska inte åka hem från kriget som alla nej, egentligen så sa vill han utan inte. Vi ska slåss. Samson, han sa att jag kommer inte åka hem, sa han. Jo, men alla hakade på. Jag menar, vilken soldat i världen någonstans säger så här: nej, jag vill stanna kvar och riskera mitt liv. Jag vill inte åka hem till min familj. Angående vad, Samson? Jean-Claude Van Dams tal. Åh, kolla, byråkraten kommer att vifta med papper. Oj, han är glasögon. Åh, det är ju han! Det är ju han! Han som pratar som han har världens största... Någonting. Brittiska stocker även. Ja. You said it, I didn't. Reflekterar ni över fönstren på båtarna? Men alltså, okej, vad har hänt? Alltså, vad är grejer med tanten och skon där alltså? Hon sprung med sin sko i näven hela tiden. Bilen sprängdes. Det som hände var att någon förklarade att så här, typ, Bison har vunnit, kriget är slut, alla åker hem och... Ja, de skulle betala hand om pengarna han frågade. Ja, 50 biljoner dollar eller vad det var. Och Guile sa typ så här: I will stay and kick that son of a bitch Bison's ass. Ja. Och alla bara så här: vi är med. Åh, den tavlan, tavla. Han är fan lite snål. Ser ni samma scen som mig nu att Chun-Li är kåt på Bison? Ja, och Bison håller på att klära av sig. Ja, bra. För vad snickar med året utsläpp då? Ja, Bison kommer snart med en av de absolut bästa kommentarerna i hela filmen. När han pratar om perspektivskillnaden på henne och honom. Han håller på att strippa nu eller? Ja, han byter om till casual wear. Men han behåller hatten. Ja, men varför har han en hatt som... Han har en jävla massa hattar. Ja, men du, han har en hatt för varje tillfälle. Han är en man vid sin hatt. Tyst nu då. Jag ligger ju före dig, Samson. Tänk på det. Ja, okej. Men han... Ta ett glas där, skakar. Ja, det är lite före. Han tar ett glas nu och skakar. Aha. Pausa i 2 sekunder, Tobbe. Eller, Tobbe. Ludde. Jag är så himla i synk med er, så. 1, 2. Ja, Och apelsinklyftor också. Och det här är så fint. Hon har precis berättat om sin hemska historia när han förstörde hennes by. Och han bara... For you, the day Bison grazed your village was the most important day of your life. För mig var det en tisdag. But for me, it was Tuesday. Det är så bra! Jag gillar att han var typ lika stor som sin häst också på den här talan. Men, var det bara jag som fixade alla din vibbar? Att han var Jafar och hon var Jasmine. Ja, men det var nog hans dress, tror jag. Hans evening wear. Nej, att hon har såhär... Jasmine är också het. Hon är fast i armarna och hon är så här finklädd för han har klätt upp henne. Och han klär upp sig lite mer pimpat än vad han var innan. Alltså, vad händer nu egentligen? De där är väl good guys och de där är väl också... Ja, men det vet ju inte de om. Nej, ah, okej. Okay. These guys are fanatics. Vad var poängen med att det är så här? Det smyger förbi en liten råtta här. Alltså det är förvånansvärt att inte fighting-scenen var en street fight film. Det krävs så lite för att övertyga dem. Vart är ni nu då? Vilken takkrona. Jag ligger fortfarande för det här. 2 sekunder till är det. Nu satt de på musik. Satt på lite musik, ja, exakt. Skitfull tavla. Ja, det är en sekund som skiljer mellan oss nu, Ludde. Så du är med i matchen. Och så älskar den där dödskallen överallt. Ja, alltså, han kan branda, helt klart. Ja, undrar hur mycket han investerar i just det. Det ska vara dödskallar överallt, va? Vad är det för logga i bakgrunden? Den där hyllan där, den röda, som ett i högst upp. Det ser lite nazi ut. Ja, jag tänkte säga det. Är inte det någon så här nationalsocialistisk... Julgran. Åh, Tannenbaum, åh, Tannenbaum. Alltså, vad fan, jag somnar i benet, hörni. Varför har jag somnat i benet? För att du sitter still och dricker jäger. Det är inte för att jag håller på för hjärtinfarkt, va? Nej, då är det vänsterarmen, okay. Anders. Okej, okay, men då har jag hjärntumör, kanske. Låter bättre. Jag försöker sparka igång det. Grejen är att soffan jag sitter i har typ 1 miljard människor suttit i tidigare. Så att jag sitter i stort sett på golvet, fast jag sitter i soffan. Hörrni, vet du vad? Jag fick precis in ett glas vatten av min flickvän. Hon tyckte jag lät så full. Och för att bota det här så ger hon dig vatten. Ja. Alltså, hur pimp är inte hans lilla lya? Med elden allt där. Ja, men alltså, det är en blandning av så här, typ svarta på 90-talet och Hitler. Ja, verkligen. Det är sjukt mycket Hitler bland dem. Och nu jävla blir hon arg. Ja. Och sliter loss sina handklovar. Shit. Och vilken kick. Åh, oh, det är ju hennes den här flygsparken. Ja. Titta, de har lite så här brandade sparkar med också. Gud, den enda som är bra med Street Fighter 4 är verkligen Chun-Li. Åh, kick his ass! Är det någon för övrigt som har sett den här nya Street Fighter-filmen med Smallville-bruden i huvudrollen? Den Legend of Chun-Li? Ja, precis. Alltså, jag har typ slökollat men inte riktigt brytt mig om den. Nej, för det var folk som sa att den var rätt okej också. Den ska vara riktigt värdelös, har jag hört. Vadå också, menar du? Ja, men alltså, folk har ju snackat skit om den här. Om jag hade gas som släppte in i mitt rum, då skulle jag väl inte se till att den liksom syntes. Oj, jävlar vad exalterad han såg ut. Okej, nu har vi Ken, Ryo, Chun-Li, Honda och Bison. Nej, vad säger jag? Badrog. Elden slog precis till i eldstaden där. Bison skarvar och ser galen ut. Åh, vilken ful, snygg övertoning från den onda elden. Det är hans gap. Oh ja. Jag ligger fortfarande före. Nej, det tar lite tid när vi hinner förklara vad vi ser, Ludde. Slappna av och se filmen, säger jag ju. Det är en massa jävla båtar. Vad är grejen med det här jäkla anfallet som han ska göra? Alltså, han ska väl... Han vet väl var Bison befinner sig, tror jag. Och är på väg. Han kunde inte attackera via luften. Men det känns ju som att Jean-Claude stiller den här filmen. Det är ju en grej. Men de andra håller på med något annat. Det är ju två helt olika stories, känns som. Ja, men Jean-Claude har väl anlitat de andra som nyss åkte på torsk att gå undercover. Nu har det failat, så nu går de in liksom marine style. Sen har vi också tv-teamet med Chun-Li, Honda och Balrog som allmänt blev tillfångatagna när de försökte attackera på sitt sätt. precis. Vänta, lyssna på musiken nu. Nu är det Baywatch. Väldigt. Åh, nu saknar jag Jasmine Bleach här. Men kolla här, Guile bara, nej, jag har min egen. Nej, han kollar på ett videoklipp. Så spontant bara, nej, jag vill se en film där jag sitter och fikar. Och har lite för mycket av det. Sin fru framförallt. Eller är det bror? Ja, det är Charlie som också är Blanka! Vilken övergång. Han är rödhårig nu. Yes. Och typ grön. Grön. Fan, han grön. Är inte grön. Nej, han är inte grön. Han är på väg. Ja, nu är han grön. Han är grön. Hur många procent är det nu då? Måste vi vara nära 100, va? Det har gått mer än en kvart. 72. Ja, ser det. Men det här är ju också en till grej i storyn. Varför har det tagit så här lång tid? Han motarbetar egentligen. Att han inte vill. Lägg märke till den lilla behållaren med typ kolsyrebubblor i. Så vi ska fatta att det är ett labb liksom. Och så det blir slutfall. Fight mellan Blanka och Van Damme också. Men jag fattar inte. Varför kunde du inte bara slängt ihop det här på ett 5 minuters montage istället? Montage. Åh. Oh. Vad heter den? Team America? Ja. Åh, oh, så underbar film. Ja. Den sexscenen jag någonsin sett. Fan, vilket spacey tangentbord han har. Var det sådär delat? Ja, det var tredelat och så det lyste det grönt. Och titta, nu bytte han ut de hemska bilderna som Blanka blir hjärntvättat med till typ bilder på bröllop. Och delfina. Och Blanka blir så glad så han ler. 61, va? Men han backar ju. Ser du inte nu att det blir blått istället för rött? Ah, du, de har ju lagt in grafik för att om man byter program, då blir det blått istället för rött. Nu behöver jag pissa. Jag kan inte gå härifrån. Jag är det som styr upp den här podcasten. Inte just nu, kanske. Nu är det Power Rangers igen. Alltså, är det bara jag som vill se Zangief slåss någonting? Han har ju bara gått runt och varit uniformerad. Alltså, han ser ju ut som en kille som kan äga de flesta, faktiskt. Och varför har Honda på sig den där jävla skjortan där den är så trasig? Så har vi skjort på den där kappan bara. Man kanske inte vill visa magen. Så kan det vara i och för sig. En av de här köparna som Bison snackar med har en jävligt snygg hockeyfrilla förut. Nu är det någon som har ljud på i bakgrunden, hör jag. Nej, jag hör inte. Jag hör bara mitt ljud. Det kan vara jag kanske. Nej, det är inte jag. Jag har inte rört min på 100 år. Nästan. Oj, nu åker han fort. Eller? Väldigt fort. Ja, oh, ja. Men det är stealth mode så de syns inte. Alltså, Kylie är också snygg. Hon har inte heller gjort så mycket i den här filmen förutom att gå runt och vara söt. Nej, hon har... Men hon ser bättre ut idag. Hon har bara sagt saker. Kolla in liksom. Bild i bild här. Oh shit. En liten minigun sprängde upp en ö, typ. Ja. Ja, ni ser väl de oerhört snygga effekterna på båten, va? Alltså, det är bara jag som känner att Kylie Minogue och Russell Crowe borde gifta sig. Ja, det är bara typ världens vackraste. Ja, nej. Varför skulle de vilja gifta sig med Russell Crowe? För att Russell Crowe är så mycket man som man bara kan bli. Ja. Du menar att... Är han nej, mest vänta, jag tar tillbaka det jag tänkte säga. Ja, men okej, nu vill jag ta den här diskussionen, för hur kan någon tycka att Russell Crowe inte är man? Han är jätteman, fast han är ju samtidigt... Man kan vara man på flera sätt, skulle jag ja. Säga. Alltså, han verkar inte vara så himla trevlig och han slåss ju med folk hela tiden. Han slåss för att han inte får prata med sin fru, det är väldigt manligt. Det är väldigt, väldigt homo sapiens över det. Jag håller inte med. Du menar den här hotellincidenten med telefonen och allt för det? Nu ska du inte blanda ihop manlig med macho. Nej, men han är australiens... South Park gjorde även en rolig grej över det här med självmordsbenägen båt och allt vad det heter. Men alltså, Russell Crowe har jag på topp 3 över bästa skådespelare någonsin. Alltså, om man pratar den sortens manlighet så tycker jag att Robert Downey Jr. är mycket vassare. Ja. Men... Ja. Bra, Santon. Bra. Ja, jag är på det. Faktiskt. Jag Russell Crowe är grym. För Robert Downey Jr. är faktiskt genial på riktigt. Mm. Alltså, Russell Crowe är en fantastisk skådespelare också, utöver att han är manlig och våldsam. Framförallt så har han förmåga att välja riktigt bra filmer åt sig själv. Och det är halva skådespelaryrket, skulle jag säga. Robert Downey Jr. är så... Mind och liksom, det är bara helt suveräna filmer. Jag tycker inte att Downey Jr. har valt särskilt mycket dåliga filmer heller. Nej, verkligen inte. Men han är ju så genial att han är nästan galen. Han försvann det från... Det beror mycket på vilken film han gör. Alltså, kan jag tycka att han gör sig bäst som antihjälte lite grann. Och han kan inte göra någonting annat. Nu har inte jag sett Chaplin, men den ska ju vara fantastiskt bra. Ja, den har inte sett heller. Jag har sett den och den är helt enorm och där han inte en antihjälte. Nej. Okay. Då ska jag fan sätta mig och kolla på den. Gört. Jag försöker ladda ner den. Jag menar, köpa den. Det går inte för tag på någonstans. Oh, nu kommer nästa Capcom-referens. Observera Bisons kontrollmetod här. Är det en SNES-kontroll? Så... Nej, det är för att tänka att det är Street Fighter, va? Street Fighter är ett arkadspel, va? Aha. Det kommer jag ihåg som bio. Det vore så mycket bättre om man hade en Power Glove. Och så är det inte gjort redan. Åh, dramatiskt. Jag kastar bak den. Där har vi den. Det är Street Fighter arkadkabinettet som är Kans kontrollmetod. Men om jag får inflika en grej nu... Åh, det här är ju Batman Forever uppe i dagen. Ja. Det är många filmer som har snott från den här. Så. Ja. Jag måste bara säga en sak nu. Om man ska mäta manlighet efter val av film... Ja. Då är det manligaste skådespelaren här som får. Jag får stanna lite före detting alltså. Vad sa du? Han är lite före detting. Han har gjort sitt. Han har pikat redan. Du menar någon som är manlig nu, liksom? Ja, alltså, sen är det så att mitt filmintresse har jag fått i vuxen ålder. Eller jag har liksom börjat sätta det som ett seriöst intresse i vuxen ålder. Medan jag såg Harrison Ford när han var på sin topp i Indiana Jones och i Star Wars. Game over. Men vadå, Anders? Så då räknar inte du ens med Pacino De Niro, alltså? Jo. Men de har väl också haft något sin formtopp för 10 år sedan. Ja, men absolut, hur fan kan du säga att Harrison Ford är en föredetting då? Ja, men alltså, jag tycker Pacino och De Niro är föredettingar också. Dock så gjorde ju de Heat, som jag tycker är en suverän film fortfarande. Jo, men tänk på rollval. Då är Harrison Ford typ ultimat. Fast han har ju gjort den här Air Force One som är riktigt snarkpiller. Jag tycker den är skitbra. Men är det någon skådespelare som inte gjort en dålig film? Egentligen? Fast Air Force One är enbart på grund av Gary Oldman i och för sig. Ja, jo, men... Åh, Gary Oldman. Okej, jag röstar Gary Oldman all the way. Han är ingen förrättning, han är alltid fantastisk. Han är din dubbla regnbåge helt enkelt. Han är ju... Ja. Sa du? Han är din dubbla regnbåge. Du sa det så här. Jag säger Gary Oldman all the way. Rainbow Samson. Vad sa du? Gary Oldmans bästa roll. Vet du vilken film det är? Dracula. Nej, True Romance. Ja, den är han bra i också. Oh. Vad fan är han med? 5 minuter, vad är det? Fast det är synd att han alltid får spela skurk. Jag gillar honom i Dracula. Nu är det Blanka Time. Ja. Oj. Jag tycker vi pratar lite för lite om filmen och pratar om massa annat. Ja. Men det är svårt för alla verkar ha ett, liksom, som vi ser... Kolla håret. Alltså, är det bara jag eller borde Blanka spelas av Lou Ferrigno? Ja, faktiskt. Vem? Han som spelar Hulken i tv-serien. Ja. Eric Bana för övrigt gjort bästa Hulken. Det är jättetan i Blanka. Ja, jag tänkte också på det. Men jag tror att han är så här, du vet, övernaturligt stark även fast han inte är så stor, typ. Han förstår det inte riktigt den heller. Nej, han är lite som ett barn som är jättestark. Precis. Ja, kolla. Sig är inte bra, kids. Nej, men de där var ju typ 15 år allihopa också. Varför har de rött kamouflage i en djungel? Du var väl inne på samma spår nyss. Jo, men nu är det ju verkligen absurt. Nu kan man flasha ett helt blått. Nu är det rött mot blått. Alltså, inget. Det känns som att det är så här politiska undertoner. Åh, såg ni Cammy's move? Ja. Så jävla vad snygg hon är. Men gud, Anders. Hon har alltid varit snygg. Hon var ju snygg på 80-talet. Jag har på semestern. Men hallå, vad händer med Vega? Vad är Vega? Vad är Sagan någonstans? Var i fängelset? Nej, de hänger med Bison. Ja, men de har inte varit med på ett länge. De gör inte mycket mer filmer, tror jag. De har haft sin roll. Vad är det här för scen? Det är en snubbe som kokar mat. Och, fan. Och en katt. För vem? Vem kokar han mat till? Alla soldater som har stuckit, det är det det handlar om. Visa hur ödelagt. Alla soldater hakade på Jean-Claude Van Dammes otroligt starka tal. Gud vad de smyger bra. Att killen där uppe inte ser eller hör dem är helt förvånansvärt. Ja, det är väl som i alla first person shooter. Och killen som stod där på andra sidan, var ju han liksom, han hörde inte dunsen och smällen liksom. Och där var det av en händelse ett galler som han kunde hoppa ner i. Eller ett hår rättare sagt. Men Bloodsport är en jävla bra film. Det måste vara den bästa bad guyen någonsin i den filmen också. Alltså, hur mycket hat har man inte lagt på just den killen? Du, jag tänker på, heter det Piston Honda i Punch Out när jag kollar på Bloodsport. Det är faktiskt väldigt många likheter där. Ja. Förutom att Piston Honda äger man röven av medan han inte är lika. Vem är den här killen? Det är Kylie Minogue. Random soldat bara, tror jag. Okej, okay, det betyder att han kommer dö snart, eller? Jag vet inte. Han är väl en blå eller en röd jacka. Känner ni det? Vilken seriös ton filmen fick. Det blir så allvar och gisslan ja. Som ligger och lider. Och... Mm. Eller hur? Lite Schindler's List. Och Chun-Li har fått på sig en dräkt som är nästan hennes dräkt. Han har fortfarande en awesome kappa dock, Bison. Men de är ju jättestarka. Varför tar de sig inte därifrån bara? Vapen, vet du. Alltså, vem är mörkhyda killen som är han? Vem är han? Det är DJ. Killen med flätan är DJ. Han är en bad guy alltså. I den här filmen. Ja. Ja, hell no, Jingo. I'm Jamaican but I speak like an American. Jag gillar att de där grottorna bara finns där. Nu börjar ju hon få lite cammy-utrustning i alla fall. Ja, det är hon. Som sagt, jag är inte bevandrad inom Street Fighter, men jag känner igen. Som sagt, jag läste ju om Street Fighter i Nintendo-magasinet, men det var väldigt länge sedan. Alltså, Cammy kom ju i Super Street Fighter. Hon är en av de fyra nya. Nej, hon är ju med i Street Fighter 4. Jo, men alltså, hon kom i Super Street Fighter 2. Hon var inte med i original Street Fighter 2. Ja. Hon var alltså en ny karaktär i Super Street Fighter 2. Precis, hon kom samtidigt som Thunderhawk och alla de andra. Thunderhawk, är han indian? Han kan heta Tomahawk. Ja, det är han som är indian. Han som är den stora indianbufflingen. Men alltså, shit på en fritt och allt vad det heter. Vad heter det? Killer Instinct var de med en indian som heter Hawk bara. Mm. Snacka om rip-off. Det är han som heter Thunderhawk och han heter Tomahawk kanske. Eller så heter han bara Thunder, den indianen. Thunder! Ja, men det är Thunder. Ja, heter indianen i Killer Instinct bara. Så kanske den andra i Street Fighter heter Hawk det bara. Så kan det vara. Jag vet inte riktigt om jag ska vara ärlig. Jag vet att killen i Killzone höll jag på att säga. Killer Instinct heter Thunder. Han var omöjlig på hard. Jag minns bara Glacius och Orchid. Oj, oj. Oj, oj. Oj. Blanka jävlar, har väldigt... Vad kan se ut. Han har väldigt mycket brow alltså. Väldigt mycket näsa också. Han ser ut lite som sången i Him. Ja, faktiskt. Apropå du Samson, du postade en jävligt bra grej på Twitter häromdagen, om det var idag kanske till och med. David Bowie och Nine Inch Nails. Ja, gud jag grät när jag såg den. Satan vad bra det var. Alltså, inte bara den biten du syftar på utan hela jävla skiten. Mm-hmm. Alltså vilken jävla fusion alltså. Ja, men två enorma artister som samsas, det kan ju bara bli bra. För Nine Inch Nails saknas den här lilla edgen som David Bowie bidrog med. Och David Bowie saknar den här lilla tyngden som Nine Inch Nails bidrog med. Det var så vackert. Det var som jordgubbar av glass. Vänta nu. Ska han skjuta Blank? Nej, han gjorde det. In kommer Dalsim och rädda dagen. Men vet du vad? Vänta. Dalsim, är det han som kan göra den här Motor Flame? Ja. Ja. Och det är för att Yoga Flame, inte Motor Flame. Red Dwarf heter den brittiska humorserien. Ja, det är den du pratar om. Ja. Det tog halva filmen. Halva, det är snart slut på filmen. Är det? Det är väl inte så långt kvar. Det är väl en fjärdedel kvar ungefär. Har ni förresten tänkt på att Cammy inte har några andra repliker än det hon säger till Jean-Claude Van Damme, och då är det typ bara saker som gäller honom. Det är som att hon är den blyga tjejen i tunnelseende som bara pratar med den här killen. Ja, faktiskt. Jag har inte tänkt på att hon har sagt någonting till någon annan i alla fall. Alltså hon har ju i princip inte kommit med något eget heller. Hon har ju bara typ jakat eller nekat det folk har sagt runt omkring. Ja, men precis. Hon har ju så här, hon har letat upp information åt Jean-Claude. Janne-Kladde. Mm. Jag vill inte säga vad han heter. Det är ju Jean-Claude liksom. Varför har Dalsim en ring runt halsen? Är det för att han ska vara mer lik sin spelkaraktär? Möjligen. Att han ska vara symboliserat att han är fånge kanske, jag vet inte. Men blir inte han gummi mot slutet? Nej. Nej, han slåss ingenting. Han är killen i fan 50 bast han gör filmen, han kan inte slåss. Här har vi ju Sagat och Vega och hela gänget. Men Vega på dig masken nu då. Alltså du gillar killar med mask, Tore. Du sa det. Vad tyst det blev. Jag kände det jag också. Hur snyggt är inte det hela staketet? Det är jävligt snyggt. Alltså Sandgrip, han är ju inte... Han verkar ju hur blåst som en. Det är så jävla roligt. Till och med när han tittar på någonting ser han urdum ut. Jag säger att det är en fantastisk skådespelarinsats. Ja. Ja, wow. Men det är ju... Oj! Det där hoppet var lite... Lite mycket, vet du det? Lino. Street Fighter. Kanske. Åh, Bison är så ond. Shoot the hostages. Men alltså varför pistol? För att alla andra har det. Det måste vara jämlikt. Men hjälten har aldrig pistol. Men, staketet då? Det är bara vad där för skojs skull. Kan inte Sangif bara ta av sig kläderna och börja brottas nu? Så jävla bär alltså. Att han slår på grejen med sin... Eller typ sparkar på grejen med sin fot istället för att skjuta den. Men han skjuter på folk istället för att sparka dem. Han är en effektiv man. Han kastar kniv så spontant. Vad vältajmat att han träffade precis på den här switchen. Så sjukt pissnödig jag är nu. Men gå och kissa då. Ja, jag lär fan gör det. Det är inte bra det här. Jag kommer kissa på gammal. Jag försvinner ett tag. Jag hoppas att ingen... Men då missar du Kylie Minogue i topp nu. Hon är ju faktiskt fläten nu. Oj. Det är bollar längre. Alltså det här med skjutvapen. Jag håller med dig, Tove. Varför Brunlöv? Skjutvapen i Street Fighter, det känns ju väldigt... Det känns jättefel, varför håller de på med det? De ska inte göra det. Jag sitter och tänker på att jag saknar liksom Mortal Kombat-filmen. För där handlade det ju verkligen om en... Alltså en typisk... Fighting-spels-story, vilket det är. Det är den här stora tournament och vi ska... Alla måste mötas för det här priset. Nu är den där i naken. Nu jävlar, nu är det stora killar slåss mot varandra i slow motion. Oj, han visar magen. Men i den filmen så de slogs ju i alla fall. Och inga skjutvapen liksom. Det känns fel. De har försökt sätta Street Fighter-berättelser i någon typ av nästan verklighet. Men när hela Mortal Kombat utspelar sig i någon slags annan dimension, så att det är så här underförstått att det är okej att alla bara slåss. Ja. Eller Honda. Jag vet inte vilket som är bättre eller sämre, men man vill se ju när de gör sina moves liksom. Jag tycker Honda var lite väl mycket grab-ass på Sangif där för övrigt. Det är väldigt mycket homoerotik tycker jag. Jag sitter bara och väntar på Godzilla-scenen. Vad sa du? Du väntar på? Godzilla-scenen. Mm-hmm. Där är han ju, Red Dwarf. Det är väldigt jobbigt här att Blanka inte gör som han borde. Vad var det där då? Bison fick ju reda på att Blanka hade fått kolla på gulliga saker istället för våldsamma saker, så han är en snäll kille. Ja. Men jag gillar att han slår sönder en tv där det är typ en liten pojke som springer med en så här burk typ. Men han blev ju så arg! Ja, han blev jättearg på det. Alltså Ryu och Ken har ju inte fått göra bara sin varsin L-boll eller en... Men vad heter han som spelar Ken? Han har inte fått göra någonting. Kan han få göra... Ken börjar ju Cammy börja bli som hon är. Förlåt, det var kanske det du tänkte säga. Nej, jag tänkte säga, jag vill så himla gärna se Ken göra den här snurrsparken där han typ ropar happlap, chapplap, plap. Ja. Är det exakt så han ropar? Ja, typ. Men det är precis samma som Ryo gör också. De har ju samma rörelsemönster båda två. Ja, men ingen av dem har gjort någon av sina rörelser. De är ju verkligen brothers from another mother, de. De är ju tränade av samma snubbe. Haryuken. Ja, det är när de gör... Det är väl uppercutten? Nej, ja. Det är eld... Det är Shuriken. Shuriken är uppercutten. Haryuken är eldbollen. Är inte Haryuken? Nej, det är Hadouken. Vad fan är Haryuken? Haryuken är ingenting. Ludde sitter på. Det låter så i spelet. Hadouken, säger de. Nu ska vi se. Konflikt mitt i striden. Ja, Ken bara, jag drar. Ryu bara, nej, vi stannar. Jag gillar att du kan stå öppet och inte bli skjuten av någon för övrigt. Men du kommer göra det nu. Vem är den riktiga good guyen här för övrigt? Alltså det är Ryu som är så här, I will fight because it's a good thing to do. Och Ken bara, jag skiter här och drar. Så han kommer ju vara en liten Harrison Ford där på slutet, tror jag. Ja. Vad menar du då? Ja, men han kommer såhär, great shot kid! Gör han solo och kommer in på slutet. Jaha. Och bara... Första Star Wars. Save your ass kid! Jag vet inte fan vad han säger. You're good to go kid, now let's... Ja, någonting sånt där. Vi ska inte försöka citera saker vi inte kommer ihåg helt enkelt. Nej. Kom igen, Jean-Claude. Slåss nu då. Får se lite Jean-Claude-ighet nu då. Ja, men... Lite ballettfighting här. Oh, han tar upp en kniv och alla blir rädda. Use the force, Luke. Sean. Åh, kolla, det är humor. Jean-Claude bara, jag har en kniv och alla blir rädda. Hej, vad cool jag är. Vad roligt att de så här börjar backa. Titta, nu pratar hon med honom igen. Vad fan? Och ge lite information bara så här. Vi håller på att fixa det här åt dig. He's probably hiding. I don't speak English very good. Probably. Alltså, vilken prestation det var. Ja, ja. Att man pratar igenom så att man hör bossens röst någonstans och bara oj. Observera att kameran panorerar. Han har alltså en kameraman som följer honom medan den här fighten pågår. Men det är ju Bison. Han är en egen logga, kom igen. Men Bison kan flyga typ och svinga sin lian. Alltså jag gillar hans stirrblick. Ja, du... Kolla. Verkligen. Det måste vara fake. Nej, det är Raul Julia, en riktig skådespelare. Ja, men det är omänskligt. Ja, men vadå? Jean-Claude blinkar inte heller, ser ni inte det? Ja, men alltså, Jean-Claude ser ut som en människa, det gjorde inte Bison nyss. Jean-Claude blinkar inte för han råkade glömma det, men att Raul Julia gör det med för lite. Men nu blir det viktigt här, nu är det slutfight. Ja, nu blir det riktigt fight här. Det är Bison mot Gil. Hur många som spelar Street Fighter 2 var Gil mot Bison? Man var ju Ryo eller Ken. Ja. Det... Eller Blanka. Men när det är amerikanska... Åh, där var det! Oj, muskelbild! Och så amerikanska flaggan är ju superviktig. Varför pratar hon ett annat språk så spontant? Men hon är väl en no-face? Ja, han också. Ja. Var inte Thailand ut för sig, fast de pratar japanska? Där har vi den! Godzilla-fighten! Och Zangief har tagit av sig tröjan! Åh, nu är det två riktiga fighter som pågår samtidigt och vi växlar mellan. Det här är bra tv. Fast de klipper ju så snabbt så man märker att ingen kan slåss av dem. Men Raul och Ola är väl typ så här 70 när det här spelas in också, så man kan väl ha lite. Alltså, what the fuck? Okej. Okay. Det är bra one-liners alltså. Ja, ah, det är det. Jag håller med. Det var någon av våra lyssnare som sa att det fanns ett jävligt bra citat där Bison säger "You've made me a very happy man" och Guile svarar "Next I'll make you a dead man". Men det är någon gång han kallar sig själv för Gud också. Ja, det här jag missar det. Jag tror du pratar om He-Man igen. Nej. Och där hörde vi... You were prepared to face a man and I'm now a god eller någonting sånt där. Säger kommer snart, men du missade Jean-Claude Van Dams legendariska skrik. Jag har överdoserat Bloodsport, så det är rätt lugnt. Var han fått boxningshandskarna ifrån? Han är Balrog, han har tagit på sig shorts och allting. Jag skulle vilja se lite mer alltså, karaktäristiska moves. men de där kan ju inte slåss. Det är därför. Men Jean-Claude kan ju kampsport. Han måste ju kunna. Nu kommer titta, nu kommer den där sparken. Han gör dubbel. Det där var ju Gail spark i alla fall, att han hoppar upp i luften och gör en bakåtvolt. Men så fort Bison gör någonting så klipper de 58 gånger så man ska märka att han inte kan slåss. Eller man inte ska märka att han inte kan slåss. Och dog han av det där? Det kan han ju inte göra. Alltså, jag tänker så här, det är el. Bison har ju så här elkrafter. Det lär ju att han får dem nu, typ. Ja. Ja. Såklart. Är det någon som kissar eller häller upp någonting? Jag kissar i mitt grogglas. Nej. Sista groggen. Nu kommer han. Det känns ju givet att... Ja, titta. Bison life support. Kan man liksom inte prata med någon annan? Nu. Han har en dräkt som ger honom livsuppehållande system. Level 3. Administering adrenaline. Och så vet jag, det är någon som har animerat den där sekvensen. Nu kommer han. Och nu han måste nu tror jag. Där är det stirr i blicken igen. Nu behöver han kejsaren från Star Wars. Ja, för det där så håller jag på att spela Force Unleashed 2. Och det suger, Ludde. Nej. Nej. Bra mycket bättre än Vanquish i alla fall. Icke! Nu pratar vi film, ja. Pojkar. Det är en helt annan grej än Vanquish. Ja, på ett sämre sätt. Red Dwarf. Kenneth försökte också sno pengarna, alltså. Kenneth fan lite bad guy. Han är lite anti-hjälte nu. Ja, men det är han bara, jag tar den här guldstatyn. Nu går jag hem och tar en cheeseburgare. Okay. Jag pratar om en massa stora tydliga ikoner som man vet om man trycker på. Tryck på nuke, undrar vad som händer. Det är olika kameravinklar, bara. Vad händer på nuke? Ja, men kan han trycka på nuke-knappen? Det känns ju givet att Ken måste komma in. Nej, det är Sagat. Titta, här kan vi kanske få en till legendarisk fight. Heter han verkligen Ryu? Nej. Det är bara att han inte kan prata. Nu har vi den här brandingen igen, alltså. Åh nej, blod. Titta, Tove. Nice, han satte på sig den. Gud, det är lätt. Extremt. Jag säger det. Du och killar i mask. Nej. Vega. Det är någonting med helmask. Det är jävligt spännande faktiskt. Är det just mask eller är det allmänt att vara typ ha huvudbonad på sig? Det är väl att de vill ha en ansiktslös älskare, tror jag. Men sluta lägga orden i mun. Men vadå? Det är ju mystiskt. Det är väl alltid intressant med mask för att man tänker mer. Man låter fantasin flöda. Ja. Är det bara jag eller ser Bison lite dum ut när han flyger? Jag tycker att han ser dum ut sen första scenen, men ja, han ser mycket dummare ut. Det såg ut som väldigt tidig Stålmannen-film faktiskt. Heja Vega. Men alltså Tove, jag fattar inte vad du menar. Jag vill ju veta vad jag grejer med. Kan jag ta en mask liksom? Va? Man kan inte ha en mask. Jag vill ju veta vad jag håller på med för någon. Fast han är ju jättemycket coolare med masken på. Anders, där kom ditt citat förresten. Mm. Jag visste att det fanns med. Vilket citat? Det här med... Att han är gud nu. Han är, you were prepared to face a man. Någonting sånt. Ja. Nu kommer... Ja, där kom Ken. Titta vad glad han blev. Han blev jätteglad när han kom. Jag säger att de är väldigt, väldigt samspelta ihop. Som att de har varit ihop väldigt länge. Så alltså, det är två stories kan man säga. Mm. Det är Kennery och sen är det liksom Gills story. Kan du sluta kalla dem för Gill? Gill? Guile heter det. Guile, precis. Jean-Claude heter han. Jean-Claude. Oh, kom igen, Vega, kom igen. Jag gissar på någonting med boxningsbollen där. Där ja. Och vad ont det lär ju. Oh shit. Men Vega, du såg ju att boxningspåsen var där. Den där knappen på väggen måste ju bli använd. Ström. Där ja. Nej! Nej, ska han elda Vega? Det här är ju fan brutalt. Nej! Och nu bränner han sig i ansiktet förstås. Och blir skitförbannad. Men vad fan? Masken då? Jag vill ju... Nej, men nu var det där ingen kul längre. Tog han av sig masken. Du hakar upp det för det ändå alltså. Vad sa du? Du hakar upp det för den där masken ändå alltså. Vega tappar tassen. Titta, nej, det är precis som spelet. Det är ju en stor del av Vega liksom. Ställ det. Varför det så knuffade honom in i väggen? Han stod ju still alldeles nyss. Han typ hoppade in i väggen. Snygg jävla tavla för det. Alltså han är inte så medvetslös. Det är väldigt många snygga tavlor. Det är coolt med eyepatch alltså. Snake plissken. Ja, visst är det. Ja, eller ond, eller Snake. Ja, jo, men Snake är ju Snake Plissken. Herregud. Som sagt, Heidi Kojima är Wu-Tang Clan. Inte jag som kom på det, men det är väldigt, väldigt sant. Alltså, vad för slags Nike så han på sig där? Lyser de hans skor? Det är det som gör att han flyger. Ja, ja, ja. Nu gör han sin flygattack igen. Ja, men vad gör Van Damme nu då? Är någon slags trippelspark? Med samma ben? In i tvn, in i tvn! Jajamän! Ja. Och allting exploderar! TV-apparater är... TV-apparater är livsfarliga tydligen. Hon sparade hela sin budget till att göra den där explosionen. Bison, you're off air. Men så, var det där slutsparken alltså? Varför bryter Kylie Minogue för? Hon är väl australiensare? Ja, hon vill väl låta som Jean-Claude liksom. Men alltså, jag kan fatta om hon ska låta brittisk i och med att Cam är det, men hon låter som en indier. Oj! Shit, det är ju någonting mellan de två. Lätt. Han jagar inte ens, han bara, come back. I can't, sorry. I can't play no more. Come back! De joggar ju knappt. Här är ju inte särskilt stressade. Nej. Alltså, hans hår på bröstet. Hans hår på huvudet. Ja, men alltså, det, på det står ju ut. Kolla, kolla! Det han är ovårdad. Okej, okay, han har en stirrig blick. Sangref. Vad heter han? Sangi. Och en bra röst. Ah, ja, han är ju bäst. Och nu pratade DJ med jamaikansk brytning. You got paid? Oj, han är en sån bimbo. Jean-Claude har ont. Ja, det där var jag va, min största roll. Lik nummer två. Vad gjorde du då? Är mitt jobb var att knuffa folk i ryggen när de sprang förbi. Vad har Chun-Li gjort i den här filmen? Förutom att typ dansa och ha på sig trollkorsdräkt. Hon var ju ninja. Just ja, hon ninjade tidigt ja. Gillade Chun-Li som ninja. Men kolla. Oj. Här kommer Sangif och får bekräftelse. Oh, yes. Vilken karaktärsutveckling. Han har blivit good guy. Han var typ Viking 2000 där. Jag kände lite techno-viking när jag såg honom. Men vad tänker du på, Ludde? Ja, men det är så... Alla blir snälla. Ja. Men det går så snabbt för dem att byta sida helt plötsligt. Nu ser Dalsim lite mer ut som Dalsim. På scenen då. Han har tagit av sig tröjan. Han har inte sagt någonting. Oj! Ja, titta där. Nu var det fan riktigt jävla lik. Mm. Förutom att han ska vara typ tanig och lång. Det känns lite som att så här, hela filmen är bara så här, typ hur vi förvandlar människor med normala kläder till att se ut som Street Fighter-karaktärer. För sakta men säkert har ju alla blivit mer och mer lika sina respektive digitala versioner. Ja, verkligen. det är väl Bison som har varit legit filmen igenom, så att säga. Ja. Fast han förvandlades ju också med sina blixtar. Ja, men det var ju med egenskaper. Utseendemässigt så har han ju varit intakt. Ja. Och det ska smälla, alltså. Så, kolla hur... såg ni hur Balrog höll i Ken där? Jag missade det. Jag såg. Han har ju handen kvar fortfarande. Mm. Han hade svårt att släppa tag i det här, alltså. De får ändå gå och bära sina vapen fram till den punkten. Ja, precis. Alltså, det var brutal, de här. De där måste och så han som dök upp ingenstans. Ja, kapten Blåtröja. Ja. Så här, Och nu helt plötsligt, take it easy man, that's me. Från ingenstans så pratar han jamaikanska. Han var ju rätt i New York nyss. Och så loggan överallt. Ja, den där loggan är så bra. Kolla R-et på bröstet där då. Mm, det var fint. Mm. Åh. Oh. Du, kan det där vara Tomahawk? Han har ju ändå så här indianpanband. Han dog ju inte på en gång, så att han är ju bara en viktig karaktär. Titta, han överlevde. Vad liten han såg ut. Och Kylie har svårt att släppa. Kolla blicken på Honda. I'm gonna do you. Den amerikanska flaggan är så viktig där, alltså. Alltså han slutar ju inte titta på Kylie Minogue och Honda. Han är helt besatt. Nu har vi Balrog istället som sitter och stirrar på Ryu. Och blinkar frenetiskt. Alltså vart kom indiankillen ifrån? Ja. Vem är asiaten i den blå tröjan? Ja, det undrar jag i och för sig också. Har han varit med innan? Ja, men kolla, till tummen upp va? Och vad glad han ska bli. Mer fantasibyxor, det är Hammer Time. Jag ville sjunga den där körsången i Can't Touch This, men jag kände att jag höll tillbaka det. Chan-Li, alltså, släpp ut håret. Han kollar in hennes butt. Och allt. Nu lär de ju behöva göra en snygg slutpose eftersom de står så uppradade. Ja. Just. Oj. Ja då. Det är deras slutposer från spelet när de har vunnit match. Det är fan respekt, alltså. Ja, det var respekt. For Raul, vaya con Dios. Åh, oh, klockrent. Ja, Street Fighter 2. Extremt mycket mer homoerotisk än jag trodde. Eller än vad jag mindes också. Jag ska ju kolla upp Raul Julia i alla fall. Gört. Alltså, hans stirrig blick går inte av för hacken. Det var T-Hawk, han står i alla fall med i... Och Captain Sawada var den andra snubben. Jag är helt hundra på att indianen i Killer Instinct heter Thunder. Det så det heter han T-Hawk i Street Fighter. Och det var du som sa Thunderhawk först. Ja, jag vet inte, någonting T-Hawk heter han. Jag minns inte exakt vad det ska stå för. Kan säkert vara Thunder. Det kan ju lika gärna vara typ Tore, liksom. Det vet vi inte. Fan, vilken bra film. Alltså, ärligt talat måste jag säga, jag tycker den här filmen får jävligt mycket oförtjänt dålig cred. Den är ju underhållande. Alltså, det är ju mycket som att man garvar åt att den är rutten, men en del skämt är ju roliga på riktigt. Ja, men sen måste man sätta det perspektiv till andra tv-spelsfilmer också. Jo, gud ja. Ja, fast jag är lite på Toves spår. Alltså, Mortal Kombat. Ja, den första är Mortal Kombat-filmen. Den är ju mer trogen spelet i och för sig, men den här försöker ju ta Street Fighter-karaktärerna och stoppa dem någon annanstans. Jag vet, men de passar ju ingen annanstans. Det blir ju liksom väldigt forcerat. Och väldigt... Det blir ju så himla många olika stories här, så att det är... Trådarna... Jag känner inte att det är någon så här röd tråd egentligen. Men det, det är alltid ju väldigt omotiverat. Då kan man ju lika gärna bara göra som i Mortal Kombat och bara köra in alla på. Då är det ju en jättetöntig liksom fighting-grej kanske, men det funkar ju inte här. Jag tycker det är underhållande. Jo, men alla vi ser väl hellre den här än att kolla på Resident Evil valfri liksom. Jag tycker Resident Evil 1 är en riktigt bra film. Jag tycker också den är jätte... Alltså jag har typ inte skrattat så mycket på så länge. Alltså jag gillar, man skrattar till Resident Evil. Jag tycker att det är en reko-zombie-film. Ja, alltså jag hatar bara hon som är med i Avatar också. Latinobruden där. Michelle Rodriguez. Ja, jag hatar verkligen. Kvinnan som bara spelar med sina tänder. Ja. Och bara slänger cheese lines på en Avatar för övrigt. Men det är väl inte hennes fel? Nej, men alltså det är en sån skådis som får den rollen. Jo, i och för sig. Men är det bara jag som har sett Tekken-filmen, eller? Japp. Den är typ trogen serien också lite grann i alla fall. Förutom att Kazuya typ börjar vifta med ett svärd helt plötsligt. Men Tekken har ju en story också. Ja, fast det har väl alla fighting-spel egentligen. Mm. Jo, i och för sig. De är väl ungefär samma nivå. Jag tycker alltså Mishima-familjens äventyr är ganska kul att hänga med i då. Det är ju liksom... Oh, det är ett grekiskt tragedi. Gud vad jag sätter ihop ord. Det gränser till det i alla fall. Ja, alltså det är ju grekiskt gudadrama fast berättat för 12-åringar. Japaner dessutom. Ja. För övrigt slutlåten här. Jag hör inte. Jag måste fan höja. Är riktigt nice. Det är någon hiphop-grej. Det är typ MC Hammers andra hit. Ungefär. Ja, men där tror jag att vi bör runda av faktiskt. Mm. Oh, vad tyst du har varit på slutet, Ludde. Jag är så jävla trött. Det är inte att vi har sagt någonting som har gjort dig ledsen eller någonting sånt. Du, klockan är 1:30. Oj. Jävlar vad klockan handlar mycket. Ja. Oh. Då skulle jag tänka att jag är småbarnsförälder liksom. Det är nu jag börjar vakna liksom. Jag vill bara påpeka att två av personerna i den här som arbetar med den här filmen heter Thong Terror. och King Pop. Men vad är det där spisper då? Ja, men Prakong Mixing. Varför är det så många som heter Bonk Nom? Och Sipaporn hette en som jobbade med sminket. Hjälp. Det är Ice Cube som har gjort låten. Ja, vad fan, det är inte långt ifrån. Alltså. Och Public Enemy. Det är mycket musik här som man känner igen. Bison Army Chorus. Hur coolt är inte det att de har en riktig Bison Army Chorus? LL Cool J? Eller Cool J? Det är mycket alltså dåtida hiphop-storheter inblandade. Jo, nästa vecka, Anders, så är du och jag tillbaka med Mayhem in Monsterland. Till slut. Till slut, efter 2 veckors uppehåll. Yes. Lovar ni det? Ja. Det lovar vi nog, ja. Jag säger nog. Ja, men man vet ju inte med dig. Jag är beredd, men du kanske är och kollar på en Brynäs-match eller något. Det vet man ju. Nej då, det ska vara up to date nästa vecka. Innan vi lägger på också så vill jag också tacka så jättemycket till Tove och Ludde för att ni var med på den här konstiga grejen. Tack så himla mycket för att jag och vi fick vara med. Det var skitkul. Det var jätteroligt. Var det skitkul alltså? Ja, det var jätteroligt. Jag tyckte också att det var skitkul. Det var grymt kul. Det känns ju som att vi har suttit och festat med varandra. Jag känner att jag sluddrar den här på pratet. Åh, hörni, det är värsta grejen nu. Det är after credits grejer också. Ja. Det hade jag ingen aning om. Inte jag heller. Jag gissar att bajsen lever. Ja, jag med. Som att det ska bli en tvåa. Någon som bettar emot. Jag kan lägga 5 spänn. En hand kommer upp. Vad tror du om det? Kan vara. Eller så slänger han över den här saken man ligger under. Upp genom tv. Där, ja. Ja, okej då. Hand kom upp. Det är någon som styr den här datorn. World Domination! Replay! Åh, vad klockrent! Åh, vackert! Så där slutar en bra film, alltså. Åh, oh, shit! Apropå Robert Downey Jr. Och efter eftertexterna. Ja. Okej, Tove. Tove kissar på sig. Jag kan muta nu, ska du säga vad du ska säga, Robert Downey Jr. Nej, men Iron Man-filmerna måste göra de bästa efter texterna klippen någonsin. Jag har inte sett tvåan. Okay. Inte jag heller. Ni vet det här med vad Marvel och alla de vill göra. Med... Avengers. Ja, precis. Mm. De ger ju så mycket godis bara man sitter och väntar igenom eftertexterna. Men på Iron Man 1 också? Ja. Jag kommer ju bara ihåg när jag såg Hulken, alltså nya med Edward Norton. Ja, där är ju också... Där Robert Downey Jr. står på baren där. Liksom, det var ju skithäftigt. We have a team on it eller någonting sånt. Ja, sådär. Ja, det är allting höj ihop. Captain America kommer väl också snart, och även Thor är på gång med Anthony Hopkins av alla. Va? Stackaren. Ja, han ska vara någon sån här showhejsan här för mig. Men snubben som ska spela Thor har väl också spelat superhjälte tidigare? Nej, det är Captain America. Det är Captain America. Han spelade ju... Ja, vem det nu var. Någon... Ja. Jag är bara så himla glad att alla har glömt bort att Ben Affleck var Daredevil. Nej, jag har inte gjort det. Jag har inte gjort det. Jag kommer aldrig kunna glömma bort det. Det är liksom inbränt i mitt huvud. Jag tycker om Ben Affleck. Jag tycker att Ben Affleck verkar vara en skön snubbe, men han gör mycket ruttna filmer. Ja, men han regisserar riktigt bra. Ja, alltså han är en duktig författare också. Han har fan vunnit Oscar för sin idé han har skrivit. Liksom. Alltså den här Gone Baby Gone, där brorsan han spelar huvudrollen. Ruskigt bra film. Nu ska jag se, den har jag inte sett den. Du tittade med om den förut. Sett. Ja, jag tycker den är svinbra. Sen gjorde han ju även den här med... Han som är med i SWAT och var med i den här Hurt Locker. Colin Farrell? Nej, den andra. Han som spelar bad guy i SWAT. Och så sen Hurt Locker som vann en massa jävla Oscars. Som hade svenskt ljud. Jag har inte sett den, men jag vet inte vad du menar heller. Du känner igen honom när du ser honom säkert. Men i alla fall, han spelar mot Ben Affleck i en ny rulle som jag har gett pepp på att se. Där de är typ... Ja, men det är Chicago Story, tror jag. Eller så är det Jersey. Jag vet inte. Men det är... Ja. Mina damer och herrar, det är dags att säga adjö för ikväll. Jag vill inte! Man kan som vanligt kommentera på avsnittet. Vi ser jättegärna att vi får feedback på det här. Det här med filmkvällar med Retroresan. Är det någonting som vi vill ha mer av? Ska jag och Anders bjuda in fler gäster och kolla på en till film? Eller är det här en engångsgrej? Eller ska vi bjuda in samma gäster? Ja, kanske det. Hur det här kanske är filmpanelen liksom. Man kan inte få hört alla jag är på. Ja. Jag är också på. Ja, men vad roligt. Hur som i alla fall, kommentera måste man göra, och det gör man enklast via retroresan.se eller via våra forumtrådar, en på loading, en på gameplay, en på skillpoint, eller på vår Facebook, facebook.com/retroresan, eller så kan man maila oss, det är kramkalas@retroresan.se, eller så kan man twittra till oss, där heter vi kort och gott Retroresan, och man prenumererar som vanligt via RSS eller iTunes, länkar finns på vår hemsida, och vi ser jättegärna fler iTunes-recensioner. Det var ett tag sedan vi fick någon. Riktigt länge sedan. Ja, så ni som är nya Ludde. Eller som, ja, Ludde till exempel, in på iTunes och recensera oss. Lova att du skriver en recension ikväll, Ludde. Men vet du vad? Ja. Jag har skrivit samma recension typ kanske 5 gånger från min iPhone, och när jag publicerar den så kommer det upp att det blir fel. Testa på datorn. Det kan vara det. Det är fel på din iPhone. Ja. Hur som helst i alla fall, med det så får vi avsluta. Jag heter Ludde. Jag heter Tove. Jag heter Samson. Jag heter Anders. Målet är ingenting. Resan är allt. Nu blev det tyst här, för jag kom på att jag har glömt skriva ner vem det var som skrev loading-kommentaren. Så jag måste snabbt in på loading och bara kolla vem det var. Men det är Anders som fumlar med lyssnarbreven. Nu ska vi se det. Det där blir efter avsnittet grejen nästan. Jag tror det var. Så, nu har jag det. Jag har gjort något fel. Nej. Förlåt. Nej, du har inte gjort något fel. Kan du bara ändra alla? Är bara jag här? Nej. Hej Samson. Hej. Du behövde inte kissa, eller? Du var snabb. Jag är snabb. Jag har toan precis bredvid köket.